Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur ontvangen we de beste Nederlandse kogelstootster aller tijden. Want zo mogen we haar na dit succesjaar best noemen. Ik heb het over atlete Jessica Schilder. En zometeen is mediaondernemer, programmamaker en kunstenaar Harry de Winter onze gast. Komende week opent namelijk een expositie, Out of the Box. Hoe we dat moeten interpreteren, dat vragen we hem straks. Nu eerst het laatste nieuws. Er is opnieuw onderzoek gedaan naar de steun in Nederland voor het asielbeleid. Het NOS Journaal met Dorald Megens. Ja, INO Research deed in opdracht van de NOS weer onderzoek naar hoe Nederland denkt over dat asielbeleid. De conclusie: 61% van de Nederlanders steunt het huidige beleid. 6% van de ondervraagden vindt het te streng. En 22%, ruim een vijfde, vindt het juist niet streng genoeg. Asje van der Schelde is onderzoeker van INO Research. U heeft eerder soortgelijk onderzoek gedaan. Hoe zijn de cijfers van dit nieuwe onderzoek in vergelijking met dat eerdere onderzoek? Ja, dit onderzoek of deze vraag hebben we 7 jaar geleden gesteld. Eigenlijk wat mensen vinden van het opvangen van asielzoekers. En eigenlijk zie je dat het stabiel is ten opzichte van 7 jaar geleden, toen er veel Syriërs naar Nederland vluchten. En ook nu zie je nog steeds een meerderheid die gewoon vindt, ja, het is onze verantwoordelijkheid, moreel gezien, om die mensen te helpen. Er is weinig verandering ten opzichte van 7 jaar geleden, zegt u? Ja, eigenlijk nauwelijks. En kun je nou, er zijn 2700 mensen zo'n beetje ondervraagd. Maakt het dan uit of die mensen in de buurt van een AZC al wonen of dat daar niet wonen? Kun je dat zien, dat onderscheid? Ja, dat is wel interessant. We hebben net eerst gevraagd aan mensen, woont u bij een AZC in de buurt? Vervolgens hebben we aan mensen gevraagd die dat niet wonen, wat zij ervan zouden vinden, stel dat er een AZC zou vestigen binnen de buurt. Daarvan zegt dan een nipte meerderheid, dat zou ik acceptabel vinden. Daar noemen ze wel vaak voorwaarden bij, zoals de grootte moet in verhouding staan met de gemeentegrootte. En het liever hebben ze gezinnen dan alleen maar jonge mannen. Maar het grappige is dat Nederlanders die al een AZC in hun wijk hebben, die zijn over het algemeen minder negatief. Dus slechts een vierde van die groep zegt, ik vind het eigenlijk niet goed dat er een AZC in mijn buurt is. Dus van die mensen die al een AZC in de buurt hebben, die zijn positiever. Daaruit kun je concluderen, onbekend maakt onbemind. Het zou ook eventueel kunnen dat de regering zegt, we vestigen die centra in gebieden waar überhaupt mensen al wat minder negatief hier tegenover staan. Dus dat verband is moeilijk vast te leggen. Maar in principe zie je dus wel dat mensen die een AZC in een wijk hebben, dat over het algemeen niet heel erg vinden. Een derde van de mensen die jullie hebben ondervraagd vindt dat de grenzen dicht moeten voor asielzoekers. 1/3 van de ondervraagden. Motiveren ze dat ook? Waarom willen ze dat? Ja, voor een groot deel van deze mensen geldt gewoon dat zij vinden, Nederland is vol. Nog meer mensen erbij, dat redden we gewoon niet. Ook voor een deel van de mensen geldt dat zij nu zien dat wij als overheid of wij als Nederland er niet in slagen deze mensen goed huis te vesten, eigenlijk goed op te vangen. Dus ze vinden, nu moeten we er even mee stoppen. Misschien later wel weer mee doorgaan. Maar op dit moment moeten we er even voor zorgen dat we het goed geregeld krijgen. Wat kunnen we met deze uitkomsten, meneer Van der Schelde? Wat moeten we hieruit concluderen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk over het algemeen dat het goed is om te realiseren dat er een grote zwijgende meerderheid vindt die misschien niet staat te springen om asielzoekers, maar wel denkt, het moet, het is nodig. Deze mensen hebben hulp nodig. En dat het niet zo heel veel mensen zijn, een minderheid toch wel, die echt zegt, we moeten stoppen met asielzoekers en we vangen ze niet meer op. Asje van der Schelde van INO Research. Dank u wel. De georganiseerde misdaad in Nederland is een groot fundamenteel probleem. Dat zei minister Jessel Gus van Justitie en Veiligheid in het programma WNL op zondag. Ze reageerde op berichtgeving door de Telegraaf dat het netwerk van Ridouan Taghi het gemunt zou hebben op premier Rutte en prinses Amalia. De minister wilde niet ingaan op de zaak, maar sprak wel haar zorgen uit. In algemene zin is de dreiging vanuit de georganiseerde misdaad zeer stevig in ons land. En zeer ook echt verspreid in de samenleving. En als je het hebt over, nou, we weten dat er journalisten zijn die bewaakt en beveiligd moeten worden, dat burgemeesters het zwaar hebben, dat er zoveel mensen die, ik de hoeders van de rechtsstaat noem, mm-hmm. die echt onder druk staan omdat zij hun werk willen blijven doen, maar criminelen daar niet mee eens zijn. Dit is echt een groot fundamenteel probleem in ons land. De minister werd ook gevraagd naar berichten dat Ridouan Taghi vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught correspondeert met Mohammed B. Die is veroordeeld voor de moord op Theo van Gogh. Ook daar wilde ze niet op ingaan, maar ze denkt wel dat de regelgeving strenger moet worden. Ik denk dat je met deze buitencategorie zware criminelen naar een ander regime zou moeten. Daar zijn we ook mee bezig. Is mijn collega Weerwind mee bezig. Dat je dit soort gasten van straat haalt. En dat je ook zorgt dat ze zo in een strak regime zitten dat ze niet naar buiten toe kunnen communiceren en door kunnen gaan met hun eigen zaken, crimineel handelen. En dat je er ook voor zorgt dat eigenlijk alles waar wij in dit land van profiteren, als mensen, als bedrijven, onze open economie, de echt uitstekende infrastructuur die we hebben, je ziet dat de criminelen daar ook volop misbruik van maken. Dus dat je ook daar alles op alles zet om te zorgen dat je land zo onaantrekkelijk mogelijk wordt voor drugskartels. Bij een eendenbedrijf in Schuine Sloot in Overijssel is vogelgriep vastgesteld. En om verspreiding te voorkomen worden alle 60.000 dieren afgemaakt. 7 andere pluimveebedrijven in de buurt worden door de NVWA in de gaten gehouden. De Europese Commissie wil 7,5 miljard euro aan EU-fondsen voor Hongarije opschorten. De sanctie is bedoeld om premier Orbán te dwingen maatregelen te nemen tegen corruptie en fraude in Hongarije. Het is de eerste keer dat de Europese Commissie een EU-land wil korten vanwege tekortkomingen in de rechtsstaat. In Zuid-Afrika is de hoogste alarmfase afgekondigd voor het stroomnet. De productie wordt teruggeschroefd om de totale ineenstorting van het stroomnetwerk te voorkomen. Door deze alarmfase is er minstens 6 uur per dag geen stroom in het grootste deel van Zuid-Afrika. Het NOS-journaal. Natuurgeweld in Japan. Een zware orkaan nadert dat land en miljoenen mensen hebben het advies gekregen hun huis te verlaten. Correspondent Anoma van der Veren is net aangekomen in Okinawa en moest daar, om daar te komen, door de orkaan heen vliegen. Anoma, hoe is dat gegaan? Ik ben er vandaag dus achtergekomen dat ik niet alleen wagenziek kan worden, maar dus ook vliegtuigziek kan worden. Dat was niet bepaald prettig opstijgen. Ik ben er zelf een beetje uitgevlogen, want ik zat wel echt in een van die staarten van een orkaan. En ik zit nu iets zuidelijker gelukkig, dus iets minder last ervan. Nog steeds wel sterke winden. Gisteren zat ik echt aan de noordkant van Okinawa toen de orkaan aankwam. Ja, hevige regen, stevige winden. Sommige plekken 40 centimeter regen gevallen. Er waren al een aantal vluchten gecanceld gisteren. Vandaag ook nog eens. En vandaag zijn er ook nog echt mogelijk windstoot van 250 kilometer per uur. Dus dit is wel echt een behoorlijke orkaan. Het is de sterkste dit jaar. Mm-hmm. Van over de hele wereld. En een van de sterkste in de geschiedenis zelf. Vandaar dat de overheid dus inderdaad op verschillende plaatsen in het zuiden van Japan dus nu een evacuatieverzoek heeft uitgevaardigd. Ja, miljoenen mensen die moeten dus hun huis uit. Waar moeten die naartoe? Ja, die moeten dus naar bepaalde schuilplaatsen. Inmiddels zijn er al duizenden mensen naar zo'n schuilplaats gegaan. Dat zijn plekken die iets steviger gebouwd zijn. Denk aan bijvoorbeeld basisscholen, sportcomplexen. En daar zitten ook vaak noodrantsoenen waar dus mensen dus terecht kunnen. Maar voor de overheid is het nog steeds lastig om iedereen te overtuigen om daarheen te gaan. Want we hebben het echt over miljoenen mensen. Maar ja, er blijven ook dus miljoenen mensen gewoon thuis. Dat kan best wel gevaarlijk zijn, want met zo'n komen ook aardverschuivingen, dat je hele huis in één keer weg is. Veel overstromingen, elektriciteit die uitvalt. Geen of slecht bereik ook. Zeker op plekken die moeilijk bereikbaar zijn, is het moeilijker te komen dan. Bijvoorbeeld in de bergen waar veel ouderen wonen. Dus de overheid heeft gevraagd om aan iedereen om hun huis te verlaten en naar zo'n schuilplaats te gaan. Maar het zal ook nu wel moeilijk zijn om iedereen te overtuigen. En weet je ook, hoe lang gaat dit duren voordat die orkaan is overgetrokken? Ja, dat gaat echt nog een paar dagen duren. Dat is sowieso het morgen nog. En dan is nog de vraag of het een klein beetje af gaat zwakken. En overmorgen zullen waarschijnlijk ook nog wel effecten ervan te voelen zijn. Dus het gaat in ieder geval nog wel een paar dagen door. Anoma van der Veer, onze correspondent in Japan, over de zware orkaan die over dat land trekt. Dankjewel. Een vliegtuig van TUI dat onderweg was van het Turkse Antalya naar Rotterdam heeft gisteravond een noodlanding gemaakt in Boekarest in Roemenië. Het raam van de cockpit raakte zwaar beschadigd door een botsing met vogels en dus moest er snel de landing worden ingezet, vertelt een passagier. Het ging op zich al best wel vrij rap, daalden we. En kennelijk is het een luchthaven waar ze niet vaak landen, dus het was een beetje een harde landing. En mensen schrokken er wat van. Heel hard remmen. Al snel bleek dat er zoveel schade was aan het voorraam dat ze niet mee verder konden. En toen hebben ze contact gezocht met TUI om te kijken wat er geregeld zou worden. Ja, met excuses voor de slechte lijn, maar het was de volgende boodschap. Wat er geregeld zou kunnen worden, zegt die mevrouw, maar dat bleek niet veel te zijn. De passagiers hebben een barre nacht bij de gate moeten doorbrengen. Vooral de oudere mensen die op stalen stoeltjes zitten, die niet wisten wanneer we zouden vertrekken. Er waren geen dekentjes. Je mocht ook niet bij je koffer, dus op een gegeven moment kwamen er ook zorg voor medicijnen. En om babyvoeding. En mensen die gewoon toch wel wat meer zekerheid wilden. Ook wanneer ze naar huis konden. Maar ook zorg om hun kinderen. En ik vlieg ook met mijn bejaarde moeder. Dus toch 60 om je moeder verkreukeld op een stoeltje te zien slapen. Ja, passagiers gestrand in Boekarest afgelopen nacht. Dus als het goed is, dan zijn ze inmiddels onderweg naar Nederland. Wielrenster Elle van Dijk is in Australië wereldkampioen tijdrijden geworden. Dat is de derde wereldtitel voor Van Dijk op dit onderdeel. Die daarmee zichzelf wist te verrassen, want ze dacht dat het parcours haar niet zou liggen. En ze had al een tijdje geen tijdrit meer gereden. Dus ik had niet echt een referentie behalve mijn eigen waardes in training. En donderdag moest ik mijn training nog stoppen omdat ik te veel last had van mijn rug. En was niet zo goed voor mijn moraal, dus zat ik een beetje zak en as. Maar ja, niemand neemt me niet meer serieus nu. Natuurlijk niet meer heel goed gaat. Dus en onderweg wist ik het ook echt niet. Ja, een blije Elle van Dijk, wereldkampioen tijdrijder dus. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemiddag, moet ik zeggen. Speelde ze stiekem een beetje verstoppertje, Elle van Dijk? Ja, een beetje ja en nee, want dat verhaal over dat ze nog te lang geleden een tijdrit had gereden. Half augustus werd nog het Europees kampioenschap afgewerkt. Daar werd ze gewoon tweede achter Marnen Reusser. Dat is de vrouw die nu ook tweede werd. Wat dat betreft heeft ze echt wel nog wat tijdritten in de benen gehad. Maar het was wel zo dat ze zich inderdaad onzeker voelde en dat dat wel een terecht gevoel was, wel een echt gevoel was. En inderdaad dat ze het onderweg niet wist hoe haar tijd was. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat ze tegen de bondscoach had gezegd... Ik wil geen informatie hebben over welke tijden ik aan het rijden ben. Ik wil gewoon voluit gaan en dan zien we wel waar het schip strandt. Ja. En dat is toch een beetje een beproefd recept bij Elle van Dijk. Dus ze heeft het gewoon echt op de eigen manier gedaan. En inderdaad voor de derde keer wereldkampioen. Dan moet je bedenken, de eerste keer was al in 2013. Daarna was het vorig jaar een heel emotioneel WK. Waarbij ze echt heel blij was dat er eindelijk een einde kwam aan een hele lange periode van onzekerheid. Ja, en dit jaar toch de bevestiging dat ze echt een van de allerbeste tijdrijders ter wereld is. Ja, Nederland doet het sowieso goed in het vrouwenwielrennen. Wat zeg, we zijn oppermachtig. Annemiek van Vleuten bijvoorbeeld, die had ook ter zinnen gezet op de wereldtitel. Hoe is het met haar gegaan? Ja, die had ik ook hoger ingeschat inderdaad dan Elle van Dijk op dit parcours. Daar had Van Dijk het ook over dat het parcours haar niet helemaal zou liggen. Het parcours zou Van Vleuten met een paar klimmetjes toch beter liggen. Maar Van Vleuten werd zeven en die had absoluut een off day. En dan hadden we nog een Nederlandse, Shirin van Anrooy. Een jonge vrouw die dertiende werd, maar uiteindelijk ook tweede werd op het WK bij de belofte. De vrouwen onder 23 jaar, kortom, die kon nog wel een medaille gaan ophalen. Ja. En de mannen, moeten we het daar nog over hebben, Gio? Nou ja, wat de Nederlandse mannen betreft eigenlijk niet. Bauke Mollema, 25e. Daan Hole, 23e. Echt zwaar tegenvallend. Maar wel een hele mooie winnaar. Een hele verrassende winnaar ook. Tobias Vos, dat is een Noor. Die rijdt voor Jumbo-Visma. Heeft ook een Nederlandse trainer. Dezelfde trainer als de trainer van de Tourwinnaar. Die trainer die heet Tim Heemskerk. Hè, de trainer ook dus van Jonas Vingegaard. Dus die heeft ook een hele fijne dag. Toch nog een beetje een Nederlands tintje dus aan die overwinning. Ja, en die Vos was absoluut geen favoriet. Werd echt door niemand genoemd. Eigenlijk als favoriet. Ja, en die klopte dan toch eventjes de grote namen. De wereldkampioen van de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld Filippo Ganna, die werd maar zevende. Tadej Pogacar, tweevoudig toerwinnaar, werd zesde. Remco Evenepoel, waarvan iedereen veel had verwacht, werd derde. En Stefan Kuhn, die tot vlak voor de finish nog eigenlijk in seconden in tijd voorlag op die Tobias Vos, die verknalde het op het einde, die leverde toch seconden in. Dus Vos is de nieuwe wereldkampioen. Helder, ik dank je wel. Gio Lippens was dat. Het weer nog. Er trekken buien over het land, soms met onweer en windstoot. Op de Wadden daar kan het stormachtig zijn. 16 graden vanmiddag. Morgen wat minder buien, af en toe zon en dan maximaal 17 graden. Over een uur, waar stopt de sensationele opmars van kogelstootster Jessica Schilder? En straks geeft programmamaker en mediaondernemer Harry de Winter een antwoord op de vraag welk tv-programma hij graag zelf had geproduceerd. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mark. Hoi, met Lucie. Ik handel in schoenen. Mm-hmm. En ik krijg net een volle container met sneakers binnen. En wat denk je? Alleen maar linkerschoenen. Oh, dat loopt niet zo lekker. Ik word hier echt hoe langer hoe linker van. Ik ga je helpen. Oh, heel graag. Want om nou meteen naar de rechter te stappen. Stel, je hebt wat vragen over hoe om te gaan met bedrijfsrisico's. Dan kun je als ondernemer Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Meer weten? Ga naar centraalbeheer.nl/ondernemen. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Klassieke muziek in Tivoli-Vredenburg. Ga je voor intieme concerten van topsolisten, de volle klank van een symfonieorkest, of laat je je verrassen door ons eigen rebellenensemble Pinarello? Tivoli-Vredenburg, de best bereikbare zaal van Nederland. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Zijn we alleen in het heelal? Kunnen we op een nieuwe manier naar gezondheid kijken? Ontdek het bij Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. European City of Science. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, Harry de Winter is hier het komend uur. Volgens het Parool een pionier die 40 jaar geleden het tuttige Hilversum opschudde. Met kwaliteitsseries als Pleidooi en Oud Geld, maar ook met Wie is de Mol, Taxi en Lingo. En daarnaast is Harry de Winter jarenlang te zien geweest als presentator van Wintertijd en maakt hij kunst. Zogenoemde diorama's gaan we zo toelichten. Hij is hier omdat zijn expositie Out of the Box opent deze week. Welkom. Dankjewel. Ja, ben je nog even langs de Harry de Winter dwarspad gelopen vandaag? Nee, dat lag niet op mijn weg. Maar dat is, vind ik wel een grappige, dat Joop van der Endeplein en de Mies Bouwman Allee, en dat ik dan een dwarspad heb. Dat staat mij wel. Ja? Hier op het Mediapark? Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar het is wel mijn rol altijd een beetje geweest. Namelijk een beetje dwars? Nou, wij waren Amsterdams. Beetje anarchistisch. Ja. We deden heel lang echt vooral wat wij zelf leuk vonden. En dan moest de omroep daar maar in meegaan. Dus ik had altijd een beetje de rol van kuifje in de omroepland. Ja, nou, het is je behoorlijk gelukt. Ron Vergouwen, die heeft zich weer verdiept in al jouw mooie producties. Vast moeilijke keuzes maken. Ja, het was een hoop natuurlijk. En ja, jullie gaan het zo over de kunst van Harry hebben. Maar ja, ook de televisie, daar kunnen we niet omheen. Dus daar laat ik wat van zien. De Wintertijd, natuurlijk het bekendste programma van Harry. En wat mij dan opvalt, als je dan die hele oude afleveringen terugkijkt, dat jij, Harry, samen met je gast ook enorm zat te roken. Dat er een soort walm van rook hing. Ja, omdat het gewoon het doel was, gewoon een gesprek. Het was niet een interview. En bij een gesprek, liefst laat op de avond, hoort een sigaret, een sigaar, een glas cognac, whisky, wijn. En toen kon dat nog. Ja. En dat deden we ook van ganse harte. En die uitzendingen zijn ook eigenlijk wat intiemer, informeler. Ja. Alhoewel daarna natuurlijk ook gewoon lukte zonder sigaretten. Ja, dat en meer in fragmenten zo meteen. En je hebt je medewekenwoord, waar begin je mee? De TV-week. Goed zo. Er is natuurlijk ook voetbal. Chris Wobbe die volgt Go Ahead Eagles tegen Emmen. Chris, nat daar in Deventer? Ja, hier hebben ze trouwens geen dwarsstraat, maar gewoon een straat. De Vetkampstraat. Legendarisch inmiddels geworden in het bescheiden Nederlandse voetbal. Dat moet gezegd worden. En Super Sunday, zoals deze zondag is omgedoopt. Start in Deventer bij Go Ahead Eagles. Emmen stand 0-0. Twee ploegen die de punten hard nodig hebben. Go Ahead Eagles stond lang laatste vorige week in Volendam voor het eerst gewonnen. Deze editie van de Eredivisie. Maar zag de concurrentie gisteren weer punten pakken. Dus opnieuw de laatste plek voor Go Ahead Eagles natuurlijk. Nou ja, we zijn net begonnen aan dit voetbalseizoen. Maar er moet gewonnen worden door René Haken en zijn selectie. Hetzelfde kan gezegd worden van FC Emmen. Dat vorige week in de slotfase in Kralingen de zege uit handen gaf. Of in ieder geval een gelijkspel in de 96 minuut. Ging het alsnog fout. Nederlaag kwam hard aan. Voorlopig nog weinig gebeurd. Wel een heerlijk voetbalweertje. Klein windje, beetje regen en een schitterende groene mat. 0-0. De komende twee uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Harry de Winter, geboren op 22 mei 1949 in Os. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is een van mijn favoriete kunstboxen die ik maakte. Dat is de allermoeilijkste vraag meteen, want ja, het zijn allemaal darlings. En ik heb recent in verband met de expo's er een hele hoop gekild. Want je kan niet, ik heb er nu ongeveer 250 gemaakt in de afgelopen 5 à 10 jaar. Een van de favoriete boxen is eentje die heet She's Leaving Home, waarbij je een verdrietig meisje een beetje geïnspireerd op het nummer She's Leaving Home van de Beatles haar huis ziet verlaten. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ja. Dit door mij geproduceerde programma past echt bij mij. Ik heb natuurlijk duizenden programma's geproduceerd. Wat het dichtst bij mij staat is natuurlijk mijn eigen programma Wintertijd. Maar je kan ook zeggen Pleidooi. Want Pleidooi was een dramaserie, maar geen soap. Want het ging over reële maatschappelijk relevante zaken. Dus was iedere keer een belangrijke maatschappelijk onderwerp. Ja, advocatenserie. Een belangrijk maatschappelijk relevant onderwerp aan de orde. En die combinatie met drama en de harde realiteit maatschappelijk relevant, dat ben ik wel typisch, ja. De ontmoeting met deze muzikant zal ik nooit vergeten. Noem ze eens op. Mick Jagger die mij sloeg omdat ik vroeg of hij op zijn 65e nog Satisfaction ging zingen in Las Vegas. Of Rod Stewart, waarvoor ik helemaal naar New York gegaan was, die niet over zijn plaat wilde praten, maar alleen over voetbal. De bassist van de Rolling Stones die zei, waarom moet dit interview anderhalf uur duren? Daar heb ik geen zin in. En toen hij eenmaal de eerste beelden uit zijn archief gezien had, wilde hij nooit meer weg. Kortom, het is een hele mer à boire aan artiesten. Ja. Als ik aan mijn geboorteplaats Os denk, dan zie ik... Nou, dat is echt een industriestad. Dit typeert mij als persoon. Wat ik hier nu zit te doen. En dat is? Nou, dat ik nooit ophoud. Dat ik met mijn derde leven bezig ben. En dat ik me voorgenomen heb om wat ik de afgelopen jaar aan kunst gemaakt heb te gaan laten zien. Hier plaagde mijn broer Misha mij vroeger mee. Ja, dat heb ik over na zitten denken. Dat kan me niet voorstellen. Ik was natuurlijk de oudere broer, dus ik plaagde, ik plaagde hem volgens mij. Ik zal het hem eens vragen. Dit tv-programma had ik graag zelf geproduceerd. Ja, dat zijn echt van die programma's zoals Tegenlicht of Arjen Lubach. Dat ik denk, ja, dat was wel idee-tv geweest. Dat had ik graag gedaan. Dit is de zin van het leven. Daar heb ik natuurlijk nu gezien mijn situatie veel over nagedacht. En eigenlijk is de zin van het leven leiden. Gewoon, je hebt maar... er zijn twee jaartallen, het begin en het eindjaartal. Daartussendoor staan puntjes. En het gaat erom om die tijd zo goed mogelijk te vullen met mooie, zinnige, leuke dingen. En zo goed mogelijk voor de wereld en je omgeving zorgen. Ja of nee, ik had eigenlijk de politiek in moeten gaan. Nou, heel vaak gedacht, maar daar ben ik totaal ongeschikt voor, want ik ben niet bereid tot compromis. Go Ahead Eagles of Emmen? Ja, ik had een oom en tante in Deventer en dan gingen we wel eens naar Go Ahead. Dus dan voor deze gelegenheid Go Ahead, maar ik ben absoluut niet geïnteresseerd in lagere klasse voetbal. Nou, nee, ja, als het heel spannend wordt. Dan wel. Het wordt een WK of de Champions League finale, maar alles daarvoor doe ik liever iets anders. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ik had eigenlijk de politiek in moeten gaan, ongeschikt. Ja, want politiek is compromis sluit. En als je dat niet doet, dan zet het geen zoden aan de dijk. Dus ik ben heel een hele tijd adviseur van Jan Marijnissen geweest. SP? Ja, maar niet van de SP. Van hem? Van hem, want ik vond hem een intelligente oppositieleider. En hetzelfde bij Femke Halsema. Hij was ook niet van GroenLinks, maar ik vond Femke een goede oppositieleidster. Dus ik ben super geïnteresseerd in politiek. Ja. Ik ben heel erg maatschappelijk geëngageerd. Maar ik in de politiek ben gewoon... Want dan moet je, zie je nu alle drama's die zich nu om ons heen plaatsvinden in de politiek. Het heeft allemaal te maken dat het CDA nu weer een compromis met de boeren wil sluiten. Eerst hadden ze mening A, nu zijn ze bang voor hun stemmers, kiezers. Nou, ben ik niet ongeveer. Nee, en daar zie ik dan jouw Twitterfeed. Sterker nog, daar ben jij dan zo ontzettend geïrriteerd over... dat jij tweets stuurt met 8 rode, hele dikke uitroeptekens. Ja, want Twitter is een helemaal in zwart-wit. Dus wil je opvallen, dan zet je een... Maar ik ben echt een... mag best gezegd worden, ben dan misschien wel een boze witte man. Maar vroeger... toen ik nog bekende Nederlander was, kon ik natuurlijk af en toe in talkshows mijn mening ventileren. Ik zat ooit bij Sonja en dan konden we iedere zondagavond over alles zeggen wat je dacht. Dat is natuurlijk heerlijk. Nu lees ik de krant, wind me ergens over op. Dan heb ik Twitter om aan die 3.500 mensen die mij volgen. En als het geretweet wordt, zijn het soms... Vind je dat toch wel lekker? Zijn het soms, nou, dan kan ik mijn mening uiten en ik erger me. Het is zo'n ongeorganiseerde puinzooi in dit land. Ja. Tuurlijk, vergeleken bij heel veel andere landen is het hier heel goed. Maar er zijn gewoon zoveel dingen die niet goed gaan. En iedere dag lees je weer iets anders wat niet goed gaat. En dan is het heerlijk om je daar even op te kunnen reageren. Je zei toen ik nog een BN'er was. Voel je geen BN'er meer eigenlijk? Nee, als je bij Sonja zit en er zijn 2 televisiekanalen, dan ziet heel Nederland je. En in de begintijd van IDTV was ik daardoor echt een bekende Nederlander. Ze wisten eigenlijk niet zo goed wie ik was. Want dan liep ik in de Grand Canyon in Amerika en er kwam een man dichterbij en zei... Hey, Sonja! Dus, ze wisten niet echt. Maar mijn publiek is natuurlijk vrij klein. Hè. Wintertijd is echt een, laten we zeggen, maximaal 500.000 kijkers per programma. En dat zijn vooral veel oudere mannen. Die daarnaar kijken? Die daarnaar kijken en vrouwen die meekijken. Maar die kennen mij. Maar het grote publiek kent mij niet. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Nee. Dit zijn mensen die vinden ook alles leuk wat ik doe. Dus ik heb geen last van dingen waar bekende Nederlanders last van hebben. Dat ze overal mee lastig gevallen worden. Ja, want dat compromisloze van jou. Ik bedoel, je zei, die vinden ook alles leuk wat ik doe. Heb jij in jouw lange carrière ook mensen gehad die jou op de race hielden, op de rails hielden en heel kritisch waren eigenlijk over jou? Nou, ja, ik bedoel, er zijn vrienden die vinden dat ik te extreem ben. Op welke manier? Nou, bijvoorbeeld mijn hele alle activiteiten rondom André Joos Geluid. Dus kritisch zijn over Israël, dat is mij niet in dank afgenomen door heel veel mensen. Omdat heel veel Joodse mensen vinden dat je wel kritiek op Israël mag hebben, maar niet naar buiten toe. En ik vind gewoon... Ik steun in Israël de progressieve beweging. Dus ik zit dat niet thuis vanuit mijn leunstoel te doen. Dus ik vind dat gewoon gezegd moet worden. Want als wij het niet doen, doet niemand het. Er is een hele kleine oppositie in Israël. Nou, dat wordt me niet altijd in dank afgenomen. En dan bijvoorbeeld mijn broer die zegt dan... Nou ja, maar je moet wel wat meer benadrukken dat je Israël in feite heel erg belangrijk vindt. Het bestaan van Israël. Dat is ook zo. Ja. Alleen ik ben een actievoerder, dus ik... Hij is hoogleraar. Ja, en hij heeft meer tact en heeft hij ook in zijn vak nodig. En ik zeg gewoon wat ik denk en ik vind dat nodig is. Want het gaat gewoon niet goed in Israël. Het gaat niet zo als het de bedoeling was. Het idealistische land wat in 1948 gesticht is... is nu al 50 jaar bezettende, 60 jaar een bezettende macht. En je kan niet op een leuke manier bezetten. Nee. Dat bestaat gewoon niet. We gaan even naar het voetbal. Het zal... De aardse zaken in Deventer. Chris, eerste paar minuten zijn voorbij. Ja, nou, ik denk dat de 22 spelers liever naar dit gesprek van jullie aan het luisteren zijn. Want heel ontspannen wordt de bal rondgetikt. Er gebeurt werkelijk niets. Wat van enige betekenis is. Het maakt niet uit natuurlijk, want ja, het blijft voetbal. Heerlijk vermakelijke zondagmiddag wedstrijd natuurlijk. Altijd wat te vertellen. Eerste keer bijvoorbeeld in de Eredivisie op het hoogste niveau. Dat deze twee ploegen elkaar ontmoeten. Dan heb ik het over Go Ahead Eagles en FC Emmen. Dus helemaal in de staart van de Eredivisie. Zij maken deel uit van 8 ploegen die het een beetje in het rechte rijtje gaan uitmaken dit seizoen. Zo is de verwachting. Go Ahead Eagles, een aantal wijzigingen. Amova, hij weer terug in het centrum van de defensie. En ook Willem Willemsson, wat een fantastische voetbalnaam. IJslander, hij weer terug in de basis, was even geblesseerd. Grote kerel, lange haar, fysiek sterk, goede speler. Moet ook nog een beetje loskomen. Maar het is een naam als die van een stripheld natuurlijk. Willem Willemsson, hij gaat nu naar voren toe. De rand van het strafgebied van FC Emmen verzamelt hij zich. Want Go Ahead Eagles heeft een vrije trap. Zijn goed in de standaard situaties, zoals die zo mooi in het voetbal heet. Corners, vrije trappen, penalties dan. Wie weet dat Willemsson wat kan gaan doen. Hij staat voorlopig 3 kilometer buitenspel. 0-0 in de Adlershorst bij Go Ahead Eagles en in minuut 14. Harry de Winter is hier volgens sommigen een lefgozer in Medialand. De man achter IDTV, programma's als Wie is de Mol, Triviant en Pleidooi. Ook een geëngageerd mens, kwam net al aan de orde, initiatiefnemer van een ander Joods geluid. En dus een fervent twitteraar. Vorig jaar maakte hij bekend ongeneeslijk ziek te zijn. En deze week opent in Rotterdam zijn expositie Out of the Box. Dit uur het leven en ook het werk van Harry de Winter. De Perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Harry de Winter, donderdag de opening in Rotterdam van je expositie. Eerder was die te zien in Miami en op Bonaire. Ja, ja, ja. Diorama's, ik moest het eventjes googlen dat was. Ja, het zijn een soort open kijkdozen, noem ik het eventjes. Ja. Waarin jij poppen zet, kleine poppen, maar ook andere... Van alles. Leg even uit. Op een gegeven moment ontdekte ik... Ik wilde met kunst bezig zijn. Niet met de ambitie om kunstenaar te zijn. Want dat bepaal ik overigens niet zelf. Dat moet het publiek maar bepalen. Maar ik ontdekte ergens in 2007, 2008... kocht je bij de Franse Gamma, dat was de Briconaut, kastjes... Een glazen voorkant en een diepte van 8 centimeter. En daar kon je dan gewoon een foto van je oma in doen. Maar je kon, en ik ontdekte dat ik daar spulletjes in kon doen. En ik weet ook dat ik mijn hele leven al ongelooflijk veel zooi verzamelde. Kasten vol en wist eigenlijk nooit wat ik daarmee ging doen. Maar heel langzaam is dat maken van kunst geworden totdat ik in... kastjes in allerlei formaten. Ze zijn ondertussen wat dieper geworden, zodat ik wat meer kan doen. Scènes maak, bestaande uit dingen die ik vind op brocanterie, markten in Nederland, winkeltjes. En daar ontstaan scènes. Dus zeg maar tableau non vivant, kan je ook zeggen. Toen ik er al een tijd mee bezig was, zei iemand... oh, jij maakt diorama's. Ik zei, diorama's, ja, dat heet zo. Dat is een officiële kunstvorm... waarbij je driedimensionale scènes maakt... in kastjes, kistjes, die heten diorama's. Ja. En een van je favorieten is She's Leaving Home. Nou ja, dat is gewoon omdat dat een beetje aangeeft... wat uiteindelijk is mijn doel. Ik heb natuurlijk eigenlijk altijd dingen gemaakt in kastjes. Dat is misschien flauw, maar radio... kwam tot voor kort uit een kastje. Televisies waren tot voor kort ook kastjes. Ja? Dus ik moet een omlijsting hebben. En dan pas word ik geïnspireerd. Dus die kastjes, ik heb een tiental lege kastjes... in verschillende formaten op mijn werktafel staan. En dan ga ik dan dingen inzetten. En dan soms is het 5 minuten, denk ik, yes, dit is het... dat kastje waar ik het net over had, She's Leaving Home... dat is een pop waarvan mijn vriendin Yvonne zei... Van de Ruk, ja. Het is wel een tuttige pop, zeg. Wat is dat nou? Zo'n beetje zo'n 60e jaren. En toen heb ik een hamer gepakt en toen heb ik dat haar hoofdje in elkaar geslagen. Ja, niet van Yvonne, maar van die pop. Nee, ja. Nee. En daarna opnieuw aan elkaar geplakt. Dus het is het meisje wat beschadigd geraakt is... En hebben we daar nog in haar handje een muizenval gegeven. En dan ineens is er een beeld waarvan ik denk... dit is een mooi, prachtig beeld, dit spreekt vanzelf. Wat mensen ervan vinden, welk verhaal ze erbij bedenken... dat moeten ze zelf weten. Want wat is jouw verhaal? Nee, mijn verhaal is dat ik ben echt van de mooie beelden. Is een beeld, maar er zit een boodschap in. Nee, niet? Soms zit er een boodschap in. Natuurlijk, ik heb heel veel politieke dingen. Mm-hmm. Maar dit is gewoon een mooi beeld. En ik geef het een titel meer mee. En dan wil ik heel graag dat mensen zelf daar een verhaal bij bedenken. Kijk, She's Leaving Home, dat is natuurlijk het beroemde begin van de Beatle-nummer, waarvan die ouders verdrietig thuis zijn en het kind gaat van huis weg. Je ziet dat het kind beschadigd is en die gaat de wereld in. Ja, en dan begint pas het verhaal. Maar soms ben ik na 5 minuten blij met het beeld. En soms duurt het wel 2 jaar en haal ik dingen eruit, doe er weer iets bij. En dat proces, dat vind ik het leukste wat er is. Daar gaat het om. Kijk, ja. Dat ik nu ga exposeren, dat is na eigenlijk jaren aandrang van vrienden en bekenden. Die zeggen, laat het nou eens een keer zien, man. En dat heb ik dan stiekem 2-3 keer in het buitenland gedaan. Omdat wij kennen alle Nederland. En je ziet de berichten al voor je. Harry de Winter is kunstenaar geworden. Ha, ha, ha. Dat doen ze zelfs bij Jeroen Krabbé. Die in mijn ogen een super getalenteerde kunstenaar is. Maar die mag dan eigenlijk geen kunstenaar zijn. Dat weerhield je ervan? Nou ja, dat gedoe in Nederland van als je je hoofd boven het gas uitstijgt. Dat dan. En in feite, door deze dingen te laten zien met de pretentie erbij dat ik een kunstenaar ben. Want dat wordt op mij geplakt. Hè. Ik zeg, ik maak die dingen. Dan sta je daar naakt. Ja, met de billen bloot. Ja, letterlijk. Ik sta met mijn billen bloot. Dat doe ik dus nu. Ik doe het zelfs 2 keer. Want ik begin op 22 september in Rotterdam. En daarna in de beurs van Berlage. Een week later doe ik dat in Amsterdam nog eens een keer. Dus ik doe het dan ook. Ik ga ook flink naakt staan. Omdat ik besloten heb, I've got nothing to lose. Ik ben ziek, ik weet niet hoe oud ik word. Mensen willen het nu graag zien, er is belangstelling voor. Kom maar op. En ook als je het shit vindt, dan vind ik het ook niet erg. Dan voel ik me niet geraakt, want ik ben er trots op. Ja, en welke kant zien we dan van jou? Ik bedoel, jij maakt een vergelijking met de kastjes van de radio en van de televisie. Welke kant je van mij ziet, dit ben echt ik. Kijk, als je iets maakt voor de televisie, dan kan je wel iets hartstikke leuks zelf bedenken. Maar dan ga je naar iemand als Jan Slachter of de netmanager toe. En die bepalen dan wat ze te zien krijgen. Ja, bij dit mij is echt van jou. Ja, gaat niemand over. Ja. Is het zo dat het feit dat je ziek bent, hè, je hebt asbestkanker. Vreselijk woord, hè? Ja. Terwijl ik nooit iets met asbest te maken gehad. Nou ja, inderdaad, dat vroeg ik me nog af. Nee, dat is bad luck. Want er komt er zo'n pluisje asbest. Ja. Ergens in je long terecht 30 jaar geleden. Want de incubatietijd is vaak 30 tot 40 jaar. Ik heb nooit iets, behalve dat onze ouders allemaal op asbestplaatjes op het gas van huis hadden liggen. Ja. Maar ja, daar kon niks mee gebeuren, tenzij je ze ging doorbreken. Dus ja, nee, omdat je het zo zegt, komt het ineens weer even hard binnen. Ja, het confronterend eigenlijk. Nou, omdat ik het zelf eigenlijk niet over, ja, ik ben ziek, maar het woord asbestkanker is zo'n, ja, een beetje gruwelijk woord. Ja, ook. Snap ik. Het is ook ongeneeslijk, dus het is gewoon een K-ziekte. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja, behoorlijk. Zien we dat terug in kunstwerken die je maakt? Ja, nu van het laatste jaar heb ik een aantal dingen gemaakt, waaronder een heel groot zelfportret, waarin je mij ziet verzuipen in een emmer met corona. Dat was toevallig. Ik had een corona-emmer. Van het biermerk natuurlijk. Oh, ja. Ja. Oh, yeah. Ja. En daar zit een medische pop in waar je de longen los in hangen. En er staat een ding lachgas in. Dat is een soort compilatie van wat ik dan mijn leven noem. En zo maak ik nog wel wat meer dingen. Dus ja, nee, het gaat altijd over, er zijn een heleboel abstracte, leuke, mooie, grappige dingen, maar het gaat ook altijd over nu. Het ging heel erg lang over Trump, omdat ik Trump zo onvoorstelbaar haat uit de bodem van mijn hart, dat ik kon niet om Trump heen. Dus ik liet allemaal mensen Trumpjes meenemen uit Amerika, zodat ik gewoon Trumpjes kon gebruiken. Ik hou ze nog maar even in voorraad, want ik vrees dat hij terugkomt. Maar beheerst het je leven? Ik bedoel, word je ermee wakker en ga je die kunst? Ja, nou, eigenlijk bedoelde ik het feit dat je ziek bent. Nu wel. Ik ben nu net aan het bijkomen van een longontsteking, wat een hele vervelende complicatie is. Ik was aan het filmen in Duitsland en werd toen getroffen door een longontsteking. Nou, dat is bij de ziekte die ik heb, is dat heel heftig. Dus nu beheerst het nogal om over die longontsteking heen te komen. Maar ik kan niet de hele dag bezig zijn met doodgaan. Dus ik kan het redelijk goed parkeren en zetten punten op de horizon. Bijvoorbeeld deze exposities. zodat ik iets aan het doen ben waar ik naar kan streven. Dat valt me nu zwaar, want 2 exposities in 2 weken met nog de restante longontsteking is natuurlijk niet de ideale combinatie. Nee, heel maar, druk. Maar ik kan wel met die dood bezig zijn, maar dat heeft geen zin. Want als dat zover is, dan zien we wel weer. Ik moet dat toch in eigen hand proberen te houden. Ja, snap ik. Want als je het zomaar laat gebeuren, dan is het geen leuke manier van doodgaan. Nee. Die bij deze ziekte hoort. Heb je het gevoel dat iedereen om je heen die dit niet zelf meemaakt ook geen idee heeft eigenlijk wat het betekent om dit mee te maken zelf? Nou, nee, ik denk wel dat de mensen het weten of denken te weten. Maar dat als je dan in je eentje zit en je denkt van wat je te wachten staat. En ik lees er ook veel over, hè? Van René Gudde en de boeken van Fokke Obbema over de zin van het leven. Ik weet het aan mezelf. Je hebt het natuurlijk vaak in vrienden verplaatst die het hadden. Dan denk je dat je erin kan verplaatsen. Dat lukt wel, 80%. Maar die laatste 20% is een heel eenzaam traject. Die deelt met Yvonne, mijn mantelzorgster. En dan is eigenlijk die rol van mantelzorgster nog zwaarder dan de rol van patiënt. Want wat je overal leest en wat natuurlijk zo is, dat doodgaan, dat is niet zo erg. Het is erger voor de mensen die achterblijven. En ik heb 72 jaar een waanzinnig mooi leven gehad. Ik werd altijd lees al mijn interviews. Ik was het zondagskindje. Als ik iets wilde, gebeurde het. En succesvol en met plezier en kinderen en kleinkinderen. En is het dan eigenlijk extra moeilijk om te accepteren? Nee. Toen mijn kinderen vroegen, of mijn omgeving mij vroeg, wat had je nog willen doen? Wat is je wenslijstje? Daar had ik eigenlijk niks, want ik heb altijd gedaan wat ik wilde. Dus ik kom zoveel mensen tegen in het AVL, aan de Vleugelkliniek. Of die mij schrijven, of naar aanleiding van mijn laatste televisieuitzending, die kanker hebben en die doodgaan en die 20 of 30 of 40 zelfs zijn, die nog moeten beginnen met leven. Want ik zei altijd, het leven begint bij 40. Ja, en die mensen gaan dood terwijl ze nog niet geleefd hebben. Ik heb echt van 0 tot 72 alles meegemaakt, wat de hippietijd, de val van de muur, liften door Amerika, straatzanger zijn, succesvol televisieproducent zijn. Ik heb eigenlijk niks te klagen. Ik heb het zo mooi gehad. Zullen we daar naar gaan luisteren ook? De dingen die je gemaakt hebt ook de man achter ID-TV. Nou ja, laten we eens even naar de jonge Harry de Winter luisteren. Het oudste uit het archief. Je begon bij de NCV, een baantje bij radio-dj Theo Stokking. Je kwam al gelijk op je 27, 28... Theo Stokking, mijn eerste baantje was dat ik zijn plaat op alfabetische volgorde mocht zetten. Dat was een baantje. Dat is een baantje. Ja, leuk was ja, dat. Toch? Ja, toch? Maar goed, je kwam al heel snel op tv. Zondagskind, je zegt het al. Dus het lukte jou gewoon. 50 jaar bestond de NCV, dus je mocht enkele jongere programma's maken. Een fragment uit 1976... De Filter Furore Show. De Filter Furore Show. Vanavond met Rory Gallagher, Al Quinn. Verder fragmenten uit een jam session in Eindhoven. Met medewerking van vele Nederlandse popprominenten. Ja. In maart nog in Nederland voor een uitverkochte tournee. En nu in de studio voor de Filter Furore Show. Rory Gallagher met zijn favoriete bezigheid, een akoestische set. Dit is Rory Gallagher. Zenuwachtig stemmetje. Ja, want het leuke was, ik was een soort eenling daar bij de NCRV. Want het was natuurlijk een oudere, serieuze, zeer christelijke omroep toen nog. Beetje stijf. Ja, en ik was de lokale jongere. En er moest een programma gemaakt worden. Want het 50-jarige jubileum wat ik voor ze georganiseerd had, dat was een groot succes. Dus ik kreeg mijn eigen programma. Maar wat dat betekende, wist ik niet. De presentator. Ja, dan moest Eddie Becker dat maar presenteren. Nou, dat wilden wij natuurlijk helemaal niet. Want wij waren natuurlijk een beetje hippe jongeren. En dan moet je niet Eddie Becker hebben. Nou ja, doe het dan maar zelf. De voice-over, dit ook als je dit hoort. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik een tekst insprak. Ik zei ook 5 keer Rory Gallagher. Ik ben een heel hoog, zenuwachtig piepstemmetje. We vergeten het wel, hoor. Nee, maar het was grappig. Ik had totale vrijheid, totdat het ophield. Ja, maar goed, toen kwam er een heel nieuw leven. En uiteindelijk heb jij natuurlijk ook, hè, als we het even over de muziek hebben, ongelooflijk veel muzikanten ontmoet. Ik zag jou in gesprek met Prince. Madonna heb je gehad, Fleetwood Mac, waar je doodzenuwachtig voor was. Nou, daar was ik vooral verliefd op Stevie ja, Nicks. Precies, ja, precies. Nou, ja, ja, prachtig beeld. Ja. En Mick Jagger vertel je net in de perskaart, die jou ooit sloeg. Hoezo eigenlijk? Nou, dan krijgt iedereen een kwartiertje om Mick Jagger te interviewen. Ja. En dan ga je daarvan naar Londen. En nou, ik dacht, ik denk dat hij toen 50 was of zo. Hmm. Tegenwoordig loopt hij tegen de 80, denk ik, zo'n beetje. En een van mijn vragen was, en terecht, als jij 65 bent, sta je dan nog steeds Satisfaction te zingen in Las Vegas? En toen gaf hij me een klap. Zo van, are you fucking crazy, Harry the Winter? Of course I won't. Maar goed, ze zijn nu bij tegen de 80 en ze spelen nog steeds, ook in Las Vegas, natuurlijk hun muziek, want dat is hun vak. Alleen toen wilde hij dat niet weten, nee. Het was een te kritische vraag bijna. Nou, het was gewoon, het en was ook geen echte. Hij stompte hem ook niet in. Het was een beetje een vlegel, hij stompte vond hij hem ook niet in, ja. Ja. Ja. Maar goed, die muziekregistraties die je maakte, dat legde ook de basis voor jouw latere bedrijf, IDTV. Ja. Nou ja, goed, je kon niet alleen maar muziekregistraties maken, dus je ging ook allerlei andere programma's produceren. Lingo is natuurlijk het allerbekendste voorbeeld. Maar ik heb er even een paar achter elkaar gezet die ook van de pers lovende kritieken krijgen. Pleidooien over een aantal jonge advocaten, we noemden het net. Het verborgen cameraprogramma Taxi met Maarten Spanjer. En ja, mijn favoriet, de dramaserie Oud Geld. Volgens mij kijk ik elke 5 jaar wel eventjes Oud Geld toe. Ja, omdat ik een van de beste dramaseries van de Nederlandse televisie vind over een steenrijke bankiersfamilie. Het is een tragedie. Wij zijn alles kwijt. En als ik niet beter zou weten, dan zou ik nu zo onnadenkend zijn om te zeggen dat het is alsof we een kind verloren hebben. Maar we weten wel beter. Het is maar een bank. Weliswaar een hele bijzondere bank, de Bussenbank, maar toch, het is maar een bank. Je schijnt even te vergeten dat ik een schuld van 4 miljoen heb. Ik ben verdomme failliet. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Taxi. Dus als je van tevoren had geweten dat je het gouden kalf had gewonnen, dan had je niet gegaan? Ja. Nee. Gooi hem dan weg. Gooi hem dan weg. Ja, oké. Okay, ja, dit is toch een hele prestigieuze prijs. Die kun je toch niet zomaar uit het raam gooien? Wie is jouw cliënt dan? Turkse jongen die er ontvoerd heeft. Misschien was het liefde. Misschien houdt hij van het meisje. Nou, hij wou het toch schaken? Ja, maar ze heeft mooi een belastende verklaring afgelegd bij de rechtercommissaris. Aan de andere kant, weet jij wat er met een Turks meisje gebeurt als ze bekend dat ze heeft meegewerkt aan de schaking? Ja, en in die laatste scène horen we ook nog even jouw grote liefde, Yvonne van der Hurk, actrice. Ja. Maar je eigenlijk, ja, ik bedoel, zij zat in Pleidooi, maar je had niet een hele actieve rol bij die serie. Nee, ik ben echt een producent die dingen aanslingert. Ja. Mijn hoofddrama, Anton Smit, die zocht naar de schrijvers. En die zorgde voor de casting. En ik moest wel zorgen dat het gemaakt kon worden. Dus ik ging naar de AVRO om te kijken of ik het verkocht kreeg. Ja. Dus ik ben wel een producent op arm's length. Dus toen ik, want daar hint je volgens mij op, toen ik Yvonne leerde kennen, toen had ik eigenlijk nog niet iets gezien van deze serie. Wat voor de buitenwereld natuurlijk heel raar is. Want je bent de producent. Je hebt zelf nog niet gekeken. Maar je had ook eigenlijk helemaal niks met drama. Nee, als ik moet kiezen tussen drama en documentaire, dan kies ik voor documentaire. Ik vind dat de werkelijkheid altijd interessanter is dan de gefantaseerde werkelijkheid. Maar het mooie van Pleidooi was natuurlijk de combinatie. Het waren rechtszaken die gingen over keiharde maatschappelijke onderwerpen. En dat werd gecombineerd met de soap tussen de advocaten. Dus in dat kader was het wel een favoriete serie. Uiteindelijk heb je dat zeer succesvolle IDTV verkocht. Ja? Heb je 49, daar kreeg je ongelooflijk veel geld voor. Ja. Je hebt wel eens later gezegd, eigenlijk te vroeg. Want ja, ik was 49, ik had dat eigenlijk niet moeten doen. Wat is er dan met jou gebeurd waardoor je dat dan nu zegt? Dat je eigenlijk nou, achteraf kan je zeggen, kijk, op het moment dat dat bod kwam, toen dacht ik, ja, iemand is hier gek geworden. Ja. Want je moet voorstellen, de televisieproducenten, business was nog geen business. Het was gewoon, ja, er waren een paar van die producenten. Ik was, denk samen met Joop, de eerste. En ik was de eerste die van allerlei programma's voor allerlei omroepen maakte. Maar we zagen, het was geen business. Als je bij een bank kwam en je vroeg geld, wat eigenlijk bijna nooit gebeurd is, dan kreeg je dat niet. Want televisie is, dat is toch publieke omroep? Wat was je vraag? Nee, mijn vraag was eigenlijk waarom... maar denk daar even over na. Mijn vraag was waarom je eigenlijk te vroeg gestopt bent. Ja, wat je, maar er is gescoord in Deventer. Oh, als het maar Go Ahead Eagles is. Nou, dat gaan we horen van Chris. Nou, Leon, je hebt helemaal gelijk Leon. Gekregen. Het is Go Ahead Eagles, inderdaad. Pardon, ik zeg natuurlijk Leon, pardon. Leon, is oké. Okay. Oh, gelukkig. Maar goed, Harry, het belangrijkste is... Ja. Harry natuurlijk, ja. Oh, wat een baksteen haal ik hier, zeg. Mijn god. Maar goed, het is in ieder geval 1 tegen 0 voor Go Ahead Eagles. Noordse combinatie. Willemsen met een prachtig paasje. Heel mooi in 1 keer gegeven in de diepte. En een boogballetje van Edwardsen de Noor. Heel mooi over keeper Ulslegel heen. En Go Ahead Eagles dus aan de leiding in de 32e minuut. 1-0. De Media Week Awards TV. Ja, Ron? Ja, als je deze tune hoort, dan weet je dat ik weer even op zoek ga naar het tv-moment van de week. Ik ga altijd even door de tv-week heen, Harry. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd bij dat het tv-moment van de week. En tips mogen mensen sturen naar perstribune@omroepmax.nl. Over 3 weken wordt voor de 57ste keer alweer de Gouden Televisiering uitgereikt in Theater Carré. RTL Boulevard maakte de nominaties bekend en er was weer ouderwets ophef. En ik als meervoudige gediplomeerd tv-kijker was ook nogal een shock. Want wat zijn volgens de stemmers de beste tv-programma's van het afgelopen jaar? In deze nieuwe reality-serie, die u absoluut niet mag missen... volgen we zaalvoetbalfenomeen, cultheld en niet onverdienstelijk volkszanger John de Bever. Even tot hier. We hebben een publiek op de tribune. Ebriel, Jeroen, Romana en natuurlijk onze Vlaamse vriend Mick Wilfiels. Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe uitdager. Laat hem niet ontsnappen! Wie blijft er uit handen van Team Stuk? Dit is het jachtseizoen. Ja, als je een beetje van tv houdt en het ambacht van tv-maken serieus neemt... dan mag natuurlijk alleen Even tot hier winnen. Toch, Harry de Winter? Ja. En nou moet ik zeggen, ik word steeds minder tv-kijker. Er wordt ook steeds minder voor mij gemaakt. Dus ik ben heel erg van de Netflixen en documentaires dus. Ja. Dus ik, ja... Maar heb je de televisiering ooit serieus genomen? Het is wel de prijs van de kijker. Ja, natuurlijk. Jawel, tuurlijk. Toen ik nog volledig in het maken was... toen hielden we ons er wel mee bezig. Maar het was niet altijd even eerlijk ook. Er werden gewoon door bepaalde producenten heel veel bonnetjes ingevuld. Ja, en zo. De bekende Fred Oster. Je kent de verhalen. Precies, ja. Ongehoord Nederland ligt weer eens onder vuur. Wat een verrassing. Dit keer toonde de omroep in een uitzending willekeurige beelden... over vermeend racisme en geweld tegen witte mensen. Zonder gegronde onderbouwing. En dat werd dan vervolgens ook nog op tendentieuze wijze... en in racistische taal gediscussieerd. Op social media zien we ook de minder belichte zijde van racisme. Namelijk blanken die door zwarten in elkaar worden geslagen. Ja, meer wil ik er echt niet van laten horen. Ik schaam me er eigenlijk voor dat dit NPO-collega's zijn. Een redacteur van het programma Pointer die zocht uit... dat die vertoonde filmpjes helemaal niks met racisme te maken hebben. En toch was er een racistische insteek. En de omroep kan nu door alle ophof weer zeggen dat iedereen tegen ze is. Ja, Harry, jij hebt dit natuurlijk ook meegekregen. Het is echt zo goedkoop en zo simpel... maar ik ben heel blij ermee. Want nu laten ze een echte gezicht zien. En nou moet het maar eens afgelopen zijn met die onzin. Want het is, ik bedoel, als er al racistische beelden waren... als er al zwarte mensen, witte mensen in elkaar... dan moet dat ergens over gaan. Dan moet je weten waar dat gebeurd is... en in welke context dat gebeurd is. Maar het op deze manier laten zien... En wat moet het commissariaat doen in jouw ogen? Nou, ik vind gewoon dat er regels en normen zijn... waar de publieke omroep aan moet voldoen. En dat deze mensen voldoen er niet aan. Maar ze hebben wel een uitzendlicentie voor een aantal jaar gekregen. Ja, die kan je intrekken. Nou ja, ze kunnen niks meer doen dan boetes opleggen, volgens mij. Nou ja, je kunt ze failliet laten gaan. Ja, als je maar genoeg boetes oplegt. Nee, maar luister, het is zo simplistisch, racistisch uitlokgedrag... De vorige keer kon je nog een beetje eromheen, maar dit is zo duidelijk. Geweld van negers tegen blanken. En dan laat je een opname uit Frankrijk van een paar jaar geleden zien... waar iemand een oude dame aanvalt. En daar is in Frankrijk een gigatoestand over geweest. En dat is aangepakt. En dat ga je nu dan gebruiken als een willekeurig voorbeeld... hoe erg negers zijn. Ja, sorry. Ik heb altijd gezegd dat ik die Arnold Karskens... vroeger een hele goede oorlogscorrespondent vond. Maar nu is hij in mijn ogen een licht dementerende omroepbaas. En ik vind niet dat die mensen zendtijd moeten hebben. Daar ben ik heel uitgesproken over. Sorry. Amen. Geen compromis. Jong muzikaal talent wist de jury en ruim 1 miljoen kijkers afgelopen vrijdag te raken in Holland's Got Talent. De 11-jarige Eline speelt al vanaf haar 4e viool, zit op het conservatorium. En zij lijkt nu een hele grote kans te maken om te winnen. Wat is je favoriete muziek om te spelen? Ik vind Vivaldi heel leuk, dat ga ik nu ook spelen. Oh, we zijn benieuwd. Doe je best. Jij bent muziekliefhebber, ook klassieke muziek kan jou bekoren. Kun je hier met plezier naar luisteren, zo'n jong talent? Ja, ik heb het helaas niet gezien. Dus ik denk dat je je moet het even terugkijken, het is even fantastisch. Terug moet kijken. Het is, gezien de leeftijd is het waarschijnlijk kippenvel. Ja, het is echt, ja, absoluut. En dan nog even het tv-moment van de week. Kiezing voor het interview dat Eva Jinek afgelopen vrijdag had met Camille van Gestel, de zakenpartner van Siewert van Linden. En ook miljonair geworden door die omstreden mondkapjesdeal. Nou, zonder dat Camille het zelf door heeft, laat Eva hem tijdens het interview subtiel zijn eigen graf graven. Het tv-moment van de week. En toen wist je ook al lang en breed dat je er miljoenen aan ging verdienen. Dat klopt. Er wordt mij... Maar voorheen was het altijd Siewert die zei om niet. Maar hier jij ook. Jij bevestigt dat beeld dat het om niet is. Wetende dat je die deal al hebt gesloten. Ja, dat interessant. Dat heb ik me nooit beseft. Sterker nog, op de dag kreeg jij 800.000 euro op je rekening gestort. Is het op dezelfde dag op geweest? Op dezelfde dag. Ik zal je eerlijk vertellen, Eva. Achteraf is dat absoluut een fout geweest. Maar je kiest bewust om dat beeld in stand te houden dat alles wat je doet, wat met mondkapjes te maken heeft, om niet is. Ja, ik snap dat. Als je een olifant weglaat, dat is een bewuste keuze. Ja, grappig. Dat is geen bewuste keuze geweest. Ik hoor het ook nu in deze context ook voor het eerst zo terug. Besef me dat ik daar ook een kapitale fout gemaakt heb. Ja, onmiskenbaar wat mij betreft de nominatie voor de Sonja Barend Award voor beste tv-interview van het jaar. Ik heb zitten genieten. Wat mij betreft mag Eva veel meer van dit soort lange interviews doen. Ja, Harry de Winter, jij werkt mee aan het documentaire over je ouders, begrijp ik. Ja. Het is een beetje andersom. De Joodse Omroep wilde een documentaire maken over mij. In het kader van ander Joods geluid en mijn geschiedenis. Toen zei ik, weer Harry de Winter. Ik heb net een serie Wintertijdjes gemaakt als afscheid. De laatste uitzending ging helemaal over mij. Ik zou het veel interessanter vinden als het over mijn broer en mij ging en dan indirect over mijn familie. Ja. Want, kijk, er is heel veel te doen altijd en over de tweede generatie oorlogsslachtoffers. Isha Meijer, Leon de Winter, Arnon Grunberg. Kinderen opgevoed door ouders uit concentratiekampen. En dat loopt vaak heel erg slecht af, omdat die ouders dat niet aankunnen. En mijn ouders, mijn vader kwam in april 1945 uit Auschwitz. En teruggelopen naar Nederland. Komt in Nederland aan en komt te weten dat zijn vrouw en zijn baby omgekomen zijn. Heeft niks meer, weegt 35 kilo, is ziek. En die mensen slagen erin om in 3 jaar tijd. Dus in 1948. Elkaar te ontmoeten en te trouwen en een kind te krijgen, 2 kinderen te krijgen en een gelukkig, harmonieus familie op te bouwen. Wat een wonder is. Hoe hebben die mensen gedaan met dat verlies en dat... Ja, ik heb het wel eens aan mijn moeder gevraagd, want ik heb jullie nooit zien huilen. Toen zei ze, maar we hebben 3 jaar gehuild. Hoe lang kan je huilen? En dan aan het eind van die 3 jaar, dan kan je 2 dingen doen. Dan kan je er een eind aan maken. Of je kan besluiten iets nieuws te gaan doen. En dat hebben ze gedaan. En daar zijn ze wonderbaarlijk in geslaagd. Want het was bij ons thuis leuk. En natuurlijk was die oorlog altijd wel enigszins aanwezig. Maar niet op een traumatiserende manier. En daarover waren wij vorige week bezig een film te maken. Toen ik ziek werd. Dus ik ben halverwege lag ik in Potsdam in een ziekenhuis. Uiteindelijk hebben ze ervoor gezorgd dat hun 2 zoons waanzinnig succesvol zijn geworden. Ja, ja. Jouw broer als hoogleraar en jij dus als producent en kunstenaar niet te vergeten. Het uur is voorbij, Harry de Winter. Okay. Het was ontzettend leuk dat je er was. Even zeggen, de opening is op 22 september in Rotterdam. Ja. In Galerie Wijsbart. En op 29 september in de beurs van Berlage in Amsterdam. Kijk, dat had ik hier voor mijn neus liggen, maar het is heel goed om het uit jouw mond te horen. En na het journaal ga ik helemaal goed. Ga ik praten met kogelstootster Jessica Schilder. Tot zo.

ook voor een deel van de mensen geldt dat zij nu zien dat wij als overheid of wij als Nederland er niet in slagen deze mensen goed huis te vesten eigenlijk. Goed op te vangen. Dus ze vinden, nu moeten we er even mee stoppen. Misschien later wel weer mee doorgaan. Maar op dit moment moeten we er even voor zorgen dat we het goed geregeld krijgen. Bij het vorige onderzoek in 2015 was er iets meer steun voor het asielbeleid. De georganiseerde misdaad in Nederland is een groot fundamenteel probleem. Dat zei minister Jessel Guus van Justitie en Veiligheid in het programma WNL op zondag. Ze reageerde op berichtgeving door de Telegraaf dat het netwerk van Ridouan Taghi het gemunt zou hebben op premier Rutte en prinses Amalia. De minister wilde niet ingaan op de details van de zaak, maar ze sprak wel haar zorgen uit. In algemene zin is de dreiging vanuit de georganiseerde misdaad zeer stevig in ons land. En zeer ook echt verspreid in de samenleving. En als je het hebt over, nou, we weten dat er journalisten zijn die bewaakt en beveiligd moeten worden, dat burgemeesters het zwaar hebben, dat er zoveel mensen onder druk staan omdat zij het, hun werk willen blijven doen, maar criminelen daar niet mee eens zijn. Dit is echt een groot fundamenteel probleem in ons land. Jessel Guus zegt dat ze bezig is met aanpassingen in de wetgeving om te voorkomen dat zware criminelen nog kunnen opereren vanuit de cel. Als de EU-landen het plan goedkeuren, krijgt Hongarije voorlopig 7,5 miljard euro minder uit EU-fondsen. De sanctie die de Europese Commissie wil opleggen is bedoeld om premier Orbán te dwingen maatregelen te nemen tegen corruptie en fraude in zijn land. En het is de eerste keer dat de Europese Commissie een EU-land wil korten vanwege tekortkomingen in de rechtsstaat. Bij een eendenbedrijf in Schuine Sloot in Overijssel is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen worden alle 60.000 dieren afgemaakt. 7 andere pluimveebedrijven in de directe omgeving worden door de NVWA in de gaten gehouden. En passagiers van een TUI-vlucht zijn boos nadat hun toestel gisteravond een noodlanding moest maken in Boekarest. De vlucht vanuit Turkije naar Rotterdam moest uitwijken naar Boekarest na een botsing met vogels. In het AD beklagen passagiers zich dat ze op de luchthaven moesten slapen en dat ze door TUI aan hun lot zijn overgelaten. Het NOS-journaal. Een zware orkaan nadert Japan en miljoenen mensen hebben het advies gekregen hun huis te verlaten. Correspondent Anoma van der Veren is op het eiland Okinawa, ruim 500 kilometer van het Japanse vasteland. Hij is aan de zuidkant van het eiland, waar de orkaan alweer iets minder zwaar is. Nog steeds wel sterke winden. Gisteren zat ik echt aan de noordkant van Okinawa toen de orkaan aankwam. Ja, hevige regen, stevige winden. Sommige plekken 40 centimeter regen gevallen. Er waren al een aantal vluchten gecanceld gisteren. Vandaag ook nog eens. En vandaag zijn er ook nog echt mogelijk windstoot van 250 kilometer per uur. Dus dit is wel echt een behoorlijke orkaan. Het is de sterkste dit jaar. Van over de hele wereld. Een van de sterkste in de geschiedenis zelf. Vandaar dat de overheid dus inderdaad op verschillende plaatsen in het zuiden van Japan dus nu een evacuatieverzoek heeft uitgevaardigd. Miljoenen mensen zouden dus naar schuilplaatsen moeten. En zo'n schuilplaats kan van alles zijn. Het zijn plekken die iets steviger gebouwd zijn. Denk aan bijvoorbeeld basisscholen, sportcomplexen. En daar zitten ook vaak noodrantsoenen waar dus mensen dus terecht kunnen. Maar voor de overheid is het nog steeds lastig om iedereen te overtuigen om daarheen te gaan. Want we hebben het echt over miljoenen mensen. Maar ja, er blijven ook dus miljoenen mensen gewoon thuis. En dat kan best wel gevaarlijk zijn, want met zo'n komen ook aardverschuivingen, dat je hele huis in één keer weg is. Veel overstromingen, elektriciteit die uitvalt. Geen of slecht bereik ook. Zeker op plekken die moeilijk bereikbaar zijn, is het moeilijker te komen dan. Bijvoorbeeld in de bergen waar veel ouderen wonen. Dus de overheid heeft gevraagd om aan iedereen om hun huis te verlaten en naar zo'n schuilplaats te gaan. Maar het zal ook nu wel moeilijk zijn om iedereen te overtuigen. Japan zal de komende dagen nog last houden van die orkaan, zo is de verwachting. De Dam-tot-Damloop wordt vandaag gehouden. Voor het eerst sinds de coronacrisis uitbrak. Tienduizenden deelnemers uit 53 landen rennen van de Prins Hendrikade in Amsterdam naar de Peperstraat in Zaandam. Vanochtend in de stromende regen liepen de wedstrijdlopers. De Keniaanse Margaret Kipkemboi was de snelste bij de vrouwen. 50 minuten 42 seconden. Bij de mannen was de eveneens Keniaanse Charles Langat de snelste in 45 minuten 15. De Nederlandse marathonloper Abdil Nageye deed mee, maar kon het tempo niet bijhouden. Ja, ik dacht ik ga lekker mee voor het podium, maar blijkbaar 16 kilometer is te kort voor mij nu. Ik ben al bijna 34, dus het ging hard en het regent, het is koud. Ik ben aan het voorbereiden voor New York Marathon, dus voor mij was het gewoon te hard en ik liep gewoon mijn eigen tempo. Rond deze tijd beginnen de recreatieve lopers aan de 10 Engelse mijl. 8:01. Het weer nog. Buien trekken over het land, soms met onweer en windstoten. Op de Wadden kan het stormachtig zijn. 16 graden is het vanmiddag. Morgen wat minder buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 17 graden. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, we hebben hier vanmiddag een jonge vrouw in de studio die sportgeschiedenis schreef. Het is de kogelstootster Jessica Schilder, 23, die vorige maand als eerste Nederlandse vrouw ooit een Europees kampioenschap kogelstoten op haar naam wist te schrijven. Ze wist de magische grens van 20 meter te passeren. Ze zit hier tegenover ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, word je nu herkend op straat? Wel iets meer dan voorheen, maar ik ben nog niet echt een BN'er. Een beetje BN'er? Klein beetje. Ja. En je zei net, nou, zondag lekker, dat is mijn rustdag. Ja. Normaal gesproken, wat doe je normaal gesproken rond dit tijdstip 1 uur? Wasjes draaien, slapen en gewoon ontspannen. Ja, wasjes draaien klinkt heel huiselijk. Ja, is in Papendal, hè? Ja, maar ik word er heel rustig van, dus ja, ik vind ook. Het fijn. Ik hou ook enorm van wasjes draaien. Ik ook hoor, ja, zeker. Ja. Ja. Goed, we hebben weliswaar een jonge gast, maar al wel met wat mooie dingen in de archieven, denk ik. Toch wel wat mooie fragmenten van jou, inderdaad. Ja, het is veel goud wat er blinkt in die fragmenten. Goed zo. En we hebben natuurlijk straks de tweede helft van Go Ahead Eagles FC Emmen. Chris Wobbe zit daar. Het is nu 1-0 voor Go Ahead Eagles. En jij hebt natuurlijk het tweede deel van je mediawekenwoord. Ja, we gaan naar de radio kijken. We gaan lachen om de bloopers en het radiomoment van de week. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Jessica Schilder, geboren op 19 maart 1999 in Volendam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is het aantrekkelijke aan kogelstoten voor mij. De vrijheid. Ik krijg mijn zenuwen onder controle door... keiharde muziek te luisteren. Kogelstoten met of zonder petje? Zonder. Ja of nee, elke wedstrijdkogel voelt anders. Ja. Deze kogel heb ik altijd bewaard. Een wedstrijdkogel. Zo kijk ik terug op mijn jeugdjaren in Volendam. Leuk. Dit voorwerp heb ik uit mijn ouderlijk huis meegenomen naar Papendal. Mijn medailles. Dit is een hardnekkig vooroordeel over kogelstoten. Dat ze dik zijn. Dit typeert de wereld van het kogelstoten. Sterk. Reageer via Twitter met hashtag deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Je krijgt je zenuwen onder controle door keiharde muziek. Wanneer zet je die op? Zodra ik in de bus stap naar een wedstrijd. Eigenlijk gewoon het moment dat ik denk van nu gaat het beginnen. Dan gaat de muziek in en dan geniet ik ervan. Ja, en dan wil je niet dat andere mensen meer met je praten. Hier en daar mijn coach, maar dat is alles. Ja. En wat zet je op? Dat ligt net waar ik zin in heb. Laatste tijd luister ik veel naar NF, een beetje rapmuziek. Maar als ik wat meer ontspanning nodig heb, dan kan het zoals 3J's zijn of Jan Smit. Oh, gewoon uit Volendam. Ja, precies. Dus het kan heel makkelijk of heel moeilijk zijn. En zit je dan mee te brullen in die bus? Nee. Ik schaam wel als ik de 3J's aanzet in de bus. Dus... Dat mogen ze niet horen. Gewoon lekker hard, maar wel dat de buren het niet horen. Oké. Okay. Wat ik zo grappig vind dat jij zegt, kogelstoten is voor mij vrijheid. Ja. Leg dat uit als je wil. Als je de kogel goed raakt, dan voelt het net of hij nog veel en veel verder kan vliegen. En dat geeft een gevoel van vrijheid. En dat is een gevoel dat is onbeschrijfelijk. Dat geeft een gevoel voor jou van vrijheid? Ja. Probeer dat toch eens iets beter te beschrijven. Dan denk je dat je alles aan kan, dat je de wereld aan kan. En dan voel je je gewoon heel sterk en heel goed. Een soort gelukzalig gevoel eigenlijk. Ja, precies. Ja. Had je dat meteen toen je begon met kogelstoten? Nee, absoluut niet. Dat heeft wel een tijdje geduurd. En zeker toen ik ben gaan draaien is het wel verbeterd, zeg maar. Toen dacht ik echt van, wauw, dat voelt nog veel beter dan aangeleid. Ja. Je bedoelt je nieuwe techniek, hè? Die draaitechniek die je hebt aangeleerd. Ja. Toen voelde je dat? Ja, toen dacht ik echt van, wauw, dit wil ik vaker voelen. En die wedstrijdkogel die altijd anders voelt, ja. Hoe voelt die anders? De zenuwen verschillen heel erg per wedstrijd, maar ook de omgeving. De laatste wedstrijd, toen was ik in Zürich en toen ontbrak er een gedeelte van de bak. Dus daar was gewoon ruimte tussen. En de bak? Ja, dat was gebouwd in het centrum. Ja. En dat was op, ik denk, een meter hoogte. En toen hadden ze gewoon een stuk gras weggehaald, waarschijnlijk om geld te besparen of wat dan ook. Dus dat is heel raar dat daar dan fotografen zitten in plaats van dat er gras is. Nou, en dat zorgt er ook voor dat de wedstrijd totaal anders is. Ja, ja. Dus dan moet je over fotografen heen stoten. Kan je je daarvoor afsluiten? Jawel, zeker. Maar dat vergt wel ervaring en dat vergt gewoon veel tijd. Want vroeger wilde je een petje op, juist om dit soort dingen niet te zien, toch? Ja, klopt. Dat doe ik vaak nog steeds. Maar zodra ik ga stoten, gaat het petje wel af. Oké, maar je moet dan zie je daar zo'n fotograaf zitten. Lijkt me ook heel vervelend trouwens. Nou, de camera's zijn het vervelend. Ja, daar waarom? Kom je niet vanaf. Die gaan achter je aan en dat soort dingen. En een fotograaf die maakt gewoon zijn foto en is hij klaar en gaat hij weg. Maar de camera's die blijven echt achter je aan. Ja, ja, en dat is eigenlijk vervelend. Wel als je continu moet... Ja, je moet een beetje lachen, maar je zit in wedstrijdfocus. Dus dat kan nog wel eens vervelend zijn. Omdat ze je dan te dicht op je komen? Ja, ze zitten echt heel dicht op je. Maar dat is gewoon om emotie te filmen. En dat ja, tuurlijk. Heel leuk, maar op dat moment een netje gaat weg. Wegwezen. Want ik vroeg natuurlijk of elke wedstrijdkogel anders aanvoelt. Zeg je ja, maar dan noem je eigenlijk dingen die om je heen anders zijn. Maar de kogel zelf... Sommige dagen voelt hij wat lichter dan andere dagen. Dat komt of je beter in vorm bent of niet. Neem je je eigen kogel mee eigenlijk? Ja. Okay. Ja, in het begin deed ik het niet. Maar de laatste paar wedstrijden heb ik hem echt meegenomen. En dat heeft gewoon zijn voordelen. Je bent die kogel gewend en het geeft zelfvertrouwen. Dus ik heb nu wel echt mijn eigen kogel mee. Nee, precies. Want een andermans kogel voelt gewoon anders. Aan je hand ook. Want ze zijn allemaal even zwaar natuurlijk. Ze zijn allemaal even zwaar, maar de grootte en hoeveel grip je hebt, dat verschilt. Dus ik heb kleine handjes, dus ik moet een kleinere kogel hebben dan mijn concurrenten. Oké, maar dat kan dan, is het gewoon de substantie, of hoe zeg je dat? Dat is dan, zit dan anders in elkaar, dat hij toch kleiner is, maar even zwaar. Ja, klopt. Dus het is gewoon wat gecomprimeerd. Ja, ja. Dus. Ja. En je hebt een kleine hand, dus daarom wil jij een iets kleinere kogel om een betere grip te hebben. Ja, en een beter achter de kogel te komen, zodat hij verder gaat vliegen. Ja, wij horen een heleboel leuke dingen, hè, Rob? Ja, ik schrijf mee, hoor. Ja, wij gaan dit uur nader kennis maken met 23-jarige kogelstootster Jessica Schilder. Ze deed iets dat tot nu toe nog geen enkele kogelstootster uit Nederland lukte. Ze werd namelijk Europees kampioen. Hoe komt een meisje uit Volendam daartoe te gaan kogelstoten? En hoe lukt het haar binnen een paar jaar de beste van Europa te worden? Daarover gaan we het hebben. Dit uur. De Perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Jessica, ik ben zo benieuwd dat... Ik ben natuurlijk ongetraind. Ron en ik zijn ongetraind. Ga daar maar vanuit. Wij gaan gooien met een kogel, jouw kogel. Want die mogen we even lenen. Hoe ver komen wij? Als je gaat gooien, niet zo ver. Maar als je gaat stoten, misschien niet zo ver. Okay, stoten. Nee, want dat gaan we dan... hebben een heel kort cursusje van jou. En dan gaan we stoten. De kogel is 4 kilo. Dus ik denk, de mannen komen sowieso wat verder dan de vrouwen. Denk je? Ja, dat denk ik wel. Dus ik denk uit stand dat je ongeveer 6 meter en misschien 5 meter haalt. Ja, ja. Dat dus... nou, vind ik al behoorlijk wat. Ja, best wel indrukwekkend klinken. Want weet jij nog dat jij voor het eerst kennis maakte met kogelstoten... Ja? Ja. Vertel. Ja, het was heel leuk, want ik wilde continu verder stoten. En ik zag die bak, en die bak is ongeveer 23 meter, soms 24 meter. En ik denk, ik wil het einde van de bak halen. Maar waar zag je die bak voor het eerst? Ik bedoel, hoe kwam jij in aanraking met kogelstoten? Via vriendinnetjes ben ik op atletiek gegaan bij AV Edam. Ja, in Volendam in de buurt in elk geval? Naast Volendam zit Edam, inderdaad. En daar ging ik gewoon leuk meedoen. En dan krijg ik competitie en dan wordt elk atleet wordt op één onderdeel ingezet. En ik werd op kogel ingezet. Ja, en want waarom dachten ze, die moeten op kogel? Ja, die zag er een beetje sterk uit, denk ik. Ik weet het niet, maar ik vond het gewoon heel leuk. En ik zei van, ik wil graag kogel stoten. En dat mocht. Ja, en hoe oud was je toen? 7 ongeveer. 7? Ja. En hoe werd er gereageerd door je omgeving? Want de anderen die gingen bijvoorbeeld, tennis. Tennissen of ballet of weet ik veel, hockey. Ik denk dat ik compenseerde omdat ik ook nog op tennis zat toenertijd. En ik kwam net van ballet af. Dus op die manier was het een beetje, zat de vrouwelijkheid er nog wel in. Maar uiteindelijk moest ik wel kiezen tussen tennis of atletiek. En toen werd ik eerste keer Nederlands kampioen in het Olympisch Stadion. En toen was ik gewoon verkocht. Toen wilde ik niet meer terug. Want het grappige is, ik heb daar even naar zitten kijken en even zitten googlen op die sport. En toen las ik dat pas na de Tweede Wereldoorlog het een Olympische discipline voor vrouwen werd. Omdat, en dat was dus de gedachtegang toen, zulke krachtpatserij niet bij een dame hoorde. Ja. Dat was dus heel lang de gedachte, hè, over kogelstoten. Ja. Want dat vooroordeel, want wat zei jij daarover, hè? Dit is een hardnekkig vooroordeel over kogelstoten. Wat zei je daarover? Dat ze vrij dik zijn. Precies. Ja. En in sommige gevallen is dat nog wel het geval. Maar de nieuwe generatie, mijn leeftijd, die zijn allemaal niet meer zo dik. En die zijn voornamelijk wel gespierd. En je ziet echt wel dat er... Sterk, hè? Gewoon. Dat ze sterk zijn. Maar het vet neemt wel echt heel, heel veel af. Ja. Want hoe vonden jouw ouders dat jij dat ging doen? Mijn moeder was er absoluut niet fan van. Niet fan van? Nee, mijn vader die vond het leuk. Want die dacht van, oh, ik heb praktisch nog een zoon in plaats van een zoon en een dochter. Dus dat was wel leuk. Wat zeg je nou? Ik had praktisch nog een zoon. Ja, omdat koolstoot natuurlijk, ja, dan moet je veel kracht trainen, je wordt wat breder. Dus mijn vader had bijna twee zoons. Dat vond hij eigenlijk wel leuk. Ja, dat vond hij wel leuk. Ja. Vond jij dat ook leuk? Vergeleken met mijn broer hield ik ook meer van voetbal. Dus ik denk dat ik het een beetje compenseerde. Jij was een beetje de jongen, hij was een beetje het meisje. Nou, ik weet niet of hij het meisje was, want hij is ook heel stoer en dat soort dingen. Maar ja, ik vond het gewoon heel leuk. En ik keek wel naar voetbal, mijn broer keek wat minder naar voetbal. Dus het was allemaal een beetje zoeken. Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk, toen zagen mijn ouders gewoon dat ik er zo gelukkig van werd. Dat ze dachten van, nou ja, daar gaat ze. En toen eerste internationaal toernooi en... Ja, dat maakt het wel heel bijzonder. En waarom vond je moeder het dan eerst in eerste instantie minder? Die wilde dat ik de volgende Daphne Schippers werd. En ik werd de volgende Melissa Bekomman. Dus die had liever dat ik ging sprinten. Ja, ja. Ja, ze dacht dat. Waarom dacht ze dat dan? Dat dat fijner zou zijn? Waarschijnlijk ook vanwege het vooroordeel dat sprinters wat smaller en wat vrouwelijker zijn. Ze was bang dat je gepest zou worden of zo. Dat kan, ja. Of dat ik te dik zou worden of wat dan ook. Heb je dat meegemaakt trouwens? Dat er mensen onaardig waren daarover? In eigenlijk Volendam, niet. Waar jij opgroeide? Eigenlijk niet. Eigenlijk toen ik juist op kogelstoten ging, toen kwam er wat meer van... Oh, we moeten haar wel serieus nemen, want ze is wel sterk. Ze is hartstikke goed. Ja, precies. Ja. Nou, want dat is gebleken, hè? Ja. Nou ja, goed. Maar Geert zei het al, je hebt een waanzinnig jaar achter de rug. Laten we eens even beginnen bij het hoogtepunt van afgelopen augustus. Tijdens het Europese kampioenschappen in München won jij... Ja, kan niet anders, hè? Goud. Jessica Schilder in de aangename positie dat ze aan de leiding gaat. Nu verbeteren als het kan. Nu verder. Hoeveel verder? Dat is ontzaggelijk veel verder. Een monsterpoging van Jessica Schilder. 20 meter en 24 centimeter. Nederlands record. Goud Jessica Schilder. Europees kampioen kogelstoten 2022. Dan sta je daar opeens met een vlag. Ben je Europees kampioen? Ja, bizar. Ik had niet verwacht dat het met deze afstand... Ja, ik heb er geen woorden voor, sorry. Is dat waarom je er geen woorden voor hebt? Vanwege die afstand, vanwege 2024? Nou, ik had vanochtend niet verwacht dat ik dit kon stoten. En ik dacht, Dongerboom gaat er nog wel overheen. Maar die is er niet overheen gegaan, dus ik dacht van, wauw. Hoor je dit nu voor het eerst terug? Of heb je het destijds ook gelijk teruggekeken? Ik denk dat dit 600 keer... Ja, ik had het wel dromen. Nee, ik vond het geweldig. Ik wilde het techniek heel graag terugkijken. En mijn reactie is, ik vond het heel leuk om het te zien. Want het was natuurlijk waanzinnig spannend. Jij had gegooid. Mm-hmm. En toen waren er natuurlijk nog andere kanshebbers. Ja, absoluut. Dus jij moest wachten. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Nummer 2 is de wereldkampioen indoor. Dus dan denk je van ja, daar kan ik niet. Ik kan niet met zekerheid zeggen dat ik dan ook win met die afstand. Ze heeft volgens mij ook een indoor PR dat verder was dan 20 meter 24. Dus ja, het was verschrikkelijk. Zenuwslopend. Absoluut, ja. Maar toen je gegooid had, want dat hebben wij natuurlijk ook allemaal gezien, gaf je een soort oerschreeuw. Ja. Doe je dat altijd eigenlijk? Nee. Maar we zaten al zo lang, wilden we al die 20 meter halen. En dan zie je dat het waarschijnlijk over 20 meter is. En dan denk je van, wauw, eindelijk, het is gelukt. En, nou, dat vroeg ik me af, zie je dat meteen van zo'n afstand? Er lag alleen een 17 en 19 meter lijn. En dan zie je wel van, dit is wel een stuk verder dan die 19 meter lijn. En dan denk je van, ja, dit kan niet anders dan 20 meter. En dan geef je dus een oerschreeuw, hè? Ja. Maar daarna liep ik er heel rustig uit. Dus het was even een momentje en daarna was het klaar. Interessant was dat je bent natuurlijk door een heleboel mensen... want iedereen wil jou nu spreken, geïnterviewd. Ook door collega's van de krant. En daarin zei je iets opmerkelijks, vond ik. Je zei, ik ben blij met de Europese titel... maar nog meer met mijn persoonlijke record. Al zal mijn coach me wel een klap geven als ik dit zeg. Ja, absoluut. Waarom zou hij jou een klap geven als jij dit zegt? Bij wijze van spreken. Ja, dat snap ik hoor. Maar hij is heel erg lief en zou dat nooit doen. Maar nee. Hij wilde heel graag dat ik Europees kampioen werd. En dat ik natuurlijk 20 meter zou stoten. En ik wilde gewoon heel graag 20 meter stoten. Dus in dat optiek waren we een beetje verschillend. Dus ja, ik was gewoon heel blij dat ik eindelijk die 20 meter had geslecht. En hij was heel blij dat ik Europees kampioen was geworden. Ja, en jij bent blij om beide, neem ik aan. Ook wel. Ik ben heel blij dat die medaille op mijn nachtkastje ligt. Maar de 20 meter is iets, dat is gewoon een bizarre afstand. Dus daar was ik heel blij mee. Ja, dat is echt uniek, hè? Ja. Het was vorig jaar nog de 19 meter, maar nu is het 20 meter. Denk je daar de afgelopen weken elke ochtend eventjes aan? Van, oh ja? Nee, want als ik continu denk van, oh, daar moet ik volgend jaar weer overheen. Dan wordt Ja, wat dan? Ja, dat is gewoon heel lastig. En ik kijk nu al uit naar de wintertrainingen. Maar ik weet ook gewoon dat ik even mijn rust nodig heb. Even nodig heb om dit allemaal te verwerken. En dan ga ik gewoon weer met volle moed tegenaan. Ja. Nou, iedereen, ik zei het al, wil wat van je. Je bent ook in Volendam in het voetbalstadion gehuldigd door de burgemeester. Je hebt een van de erepenning gekregen. Klopt. Ja. Is dat belangrijk voor je, dat soort dingen eigenlijk? Nou, ze weten, de mensen die dit hebben geregeld, het is de stichting waar ik bij zit, het is Ring om Volendam. Die had gezegd van, we gaan iets kleins organiseren. Ik zei, oh, dan kom ik wel even langs. En toen ineens stond de burgemeester voor mijn neus. En ik zeg, wat gaan we doen? En de voetbalwedstrijd stond te beginnen. Ik denk, wat gaan we doen? Hij zegt, help. En hij zegt, we gaan het veld op. Ik zeg, nee. Ik zeg, ik ga het veld niet op. En dus op het echt tot last minute kwam ik pas achter dat ik werd gehuldigd in een stadion. Anders had ik nooit gekomen. En dat weten ze ook. Nee, maar je bent er gewoon ingeluisterd eigenlijk. Ik ben er, ja, goed ingeluisterd. Echt, ik denk tot 5 minuten van tevoren had ik het niet door. En uiteindelijk zag ik ook mijn ouders. Ik denk, wat moet zij hier? Ik bedoel, huh, die heb ik net gezien. Wat doen ze hier? Dus ja, dat hebben ze heel, heel goed aangepakt. Heel gemeen, maar ik pak ze nog wel een keer. En als je zegt, anders had ik het niet gedaan? Ik had nooit naar Volendam gekomen om gehuldigd te worden in het voetbalstadion. Nee. Een bosje bloemen opgestuurd is meer dan genoeg of wat dan ook. En wat maakt dat je dat zegt? Ik hou niet zo heel erg veel van die aandacht. Ik vind het heel erg leuk, maar laat even dan iemand anders daar staan. En dan in mijn naam bijvoorbeeld, dat vind ik prettig. Hm. Wij zijn heel blij dat je hier wel bent. Ik heb eens even zitten kijken naar hoe jij dan dat doet, hè? Dat stoten. Mm-hmm. En eigenlijk, die kogel, die leg jij met een soort teder gebaar, vond ik het bijna. Ja, hè? Ja. Tegen, nou, de voorkant, of eigenlijk, ja, hoe zeg je dat? De grens tussen je nek en je hals, een beetje. Klopt. Daar leg je hem neer. Ja. Maar dat doe je met heel veel zorg. Ja. Het is mijn kindje. Is het je kindje? Ja, het is echt mijn kindje. Ja, zo voelt het? Ja, het is. Ja, ik noem het soms ook als we aan het trainen zijn, pas op voor mijn baby's. Dus het is echt. Ja, ik ben er heel voorzichtig mee. Ook al smijt je ermee, stoot je ermee. Het is wel je kogel. En ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Dus neem ons even mee in zo'n worp, als je wil. Want je legt hem daar dus neer met heel veel aandacht. Ja. Zeg je ook iets tegen die kogel in je hoofd? Nee. Okay. Nee. Gaat het niet. Ik praat niet tegen mijn kogel. Nee. Ik praat wel tegen mezelf van, kom op, je kan het. En, ja. Heeft hij een naam? Nee. Okay. Zover gaat het ook nou weer ja, niet. Ja, je weet het niet, hè? Goed, die kogel. Maar het is wel, dat kind. Zonder naam. Het is wel een vrouwelijke kogel. Dus dat, het is een vrouwelijke kogel. Ja. Het is toch een meisje. Een meisje, een meisje. Dus nee, ik leg wat magnesium doe ik op de kogel alleen in mijn nek. Zodat ik wat meer grip heb. Ook wat op mijn handen. Mijn handen zitten ook ingetaped. En ja, dan gaat hij in mijn nek. En dan hoop ik dat hij goed aanvoelt. Dat hij tegen die spier aan zit hier. En als ik hem dan loslaat en het voelt goed, ja, dan gaat mijn kindje heel ver. Als het goed voelt? Ja. En wanneer voelt het goed? Als je de kogel niet voelt. Dat is heel raar. Maar zodra je de kogel niet voelt en je denkt van, oh, ik had nog een meter verder kunnen stoten, dan gaat hij heel ver vliegen. En kan je dat creëren zelf, dat gevoel? Daar train je heel, heel hard voor. Maar dat is echt een kwestie van heel veel factoren die op de juiste plaats moeten vallen. En dan lukt het. Maar dat gebeurt misschien 1 of 2 keer in een seizoen. Dus dat moet je echt timen en hopen dat het op het juiste moment gebeurt. Ja. We gaan even naar Deventer, want daar wordt gevoetbald, Chris. Ja, 1-0 is nog steeds de voorsprong voor Go Ahead Eagles. En we moeten natuurlijk wat aan die achterstand gaan doen. Probeert het ook wel door Rui Mendes, Portugese middenvelder, iets verder naar voren te zetten naast Sivkovic. De nieuwe spits sinds dit seizoen, maar die voetbalt op een eiland zoals dat heet. Die wordt moeilijk bereikt. En die Rui Mendes wordt dan met lange ballen, probeert Emme hem te bereiken. Maar dat lukt niet, omdat die passing gewoon onnauwkeurig is. En aan de kant van Go Ahead Eagles, dat schoot weer uit de startblokken. Kende dus een goede periode na een eerste half uur dat nogal saai was via Edwardsen. Die Noor uiteindelijk een goal van zijn voet. Dus een derde alweer dit seizoen. En aan het begin van de tweede helft weer een snelle aanval van de thuisploeg. Uiteindelijk voor de voeten van aanvoerder Bas Kuipers. Moest het met links proberen. Is eigenlijk rechts. Links kan hij wel wat mee. Maar kon niet lekker zijn voet tegen de bal zetten. En Ulslegel, doelman van Emmen, moest zich helemaal strekken. Zijn benen in ieder geval om die bal uit de doelmond te halen. Dat was het eerste gevaar van een ogenschijnlijk veelbelovende tweede helft. Maar het tempo is weer wat gedaald in de wedstrijd. Go Ahead Eagles vindt het wel goed natuurlijk. Oké, de eerste overwinning vorige week dus tegen Volendam behaald. Drie keer een hoekschop, drie keer succesvol benut. De standaard situatie, nou, we hebben het er al over gehad. Het is een wapen van Go Ahead Eagles dat nu naar achter moet omdat Emmen naar voren toe komt. Inmiddels invaller Mohamed Bouchouari. Hij viel in voor Kezaya Veendorp, de rechtsback van Emmen. Moest een overtreding maken, vond hij zelf aan het einde van de eerste helft. Krijgt ervoor geel en hoefde niet meer terug te komen in de tweede helft. Dus die Bouchouari op zijn plek. 1-0 is de voorsprong voor Go Ahead Eagles in minuut 54 in de Adelaarshorst tegen FCM. Dankjewel, Chris. Ja, we zijn in de perstribune in gesprek met Jessica Schilder, kogelstootster. Ja, we hoorden net al een mooi fragment uit augustus. Maar een andere belangrijke medaille dit jaar was de bronzen plak bij het kogelstoten op het WK Outdoor in Eugene in de Verenigde Staten. Nog nooit eerder vertoond door een Nederlandse atleet. Laten we even luisteren naar NOS-analyst Gregory Sedok, zelf ook oud-atleet, die jou de credits geeft die het verdient. Mijn moment van de dag is de prachtige derde plek van Jessica Schilder bij het kogelstoten. Hier staat ze. Snelheid in de ring zoals altijd. En dit is goed geraakt. Wat een stoot van Schilder. Oeh, fantastisch. Hier klopt alles. Kijk eens, 1977. Dit betekent dat Schilder een bronzen medaille heeft op de wereldkampioenschap. Ja, ik denk dat het besef nog even binnen moet komen. Het was een bizarre mooie wedstrijd. Ik had niet verwacht om met deze afstand op het podium te komen. Dus ja, ik ben heel tevreden. Duurde het lang voordat dat besef wel indaalde? Ja, het was echt een bizar mooie wedstrijd. Ook omdat nummer 4 dezelfde afstand had als ik. Dus dat je dan denkt van wauw, ik ben gewoon derde geworden op een WK outdoor. Dat is gewoon bizar. En realiseer je dan ook gelijk wat dat betekent voor je carrière? Nee. Daarvoor moet ik echt even met mensen praten. En dan komt het pas echt, dringt het echt op me door van wauw, het is echt bijzonder. Want je werd ook derde op het indoor. Ja. Heb je een voorkeur eigenlijk voor een van de twee? Outdoor. Ja, outdoor is over het algemeen wat moeilijker, want je hebt natuurlijk wat meer weersomstandigheden. En er doen meer mensen aan mee. En er was ook nu een kwalificatiedag. En met indoor was de kwalificatie gelijk met de finale. Dus ja, het is allemaal net even wat anders. En dat ik dan ook derde word, dat is gewoon, was ik heel blij mee. Ja, want je hoort nu echt bij de groten. Ja, na mijn 20 meter stoot kan ik dat zeggen eigenlijk. Ja, want jij had altijd een beetje dat je opkeek tegen de grote, de andere grote. Merk je dat je positie veranderd is? Wordt er anders op je gereageerd? Ja, het voelt net alsof ik met vriendinnen aan het stoten ben. Het is meer, ik ben ook vaak met ze in gesprek. En dan zeg ik, ja, maar ik ben nog maar een kind vergeleken met jullie. Want hoe oud zijn zij? De beste zitten tegen de 30 aan. Nummer 2 op de WK outdoor is volgens mij al 32 of zoiets. Ja, en die is gewoon 9 jaar ouder dan dat ik ben. En dan denk ik van ja, dat kon mijn moeder. Nee, dat kon niet mijn moeder zijn, maar die kan een moeder zijn. Dus dan dat is wel even wennen. Maar doet dat ook iets met je zelfvertrouwen? Ik heb nog steeds het idee dat ik er nog niet helemaal thuis hoor. En dat ik denk van ja, ik sneak er een beetje tussendoor. En ik ben nog niet echt op hun niveau. Maar als dan Chase Ely, wereldkampioen outdoor, zegt van ja, ik let gewoon echt op jou tijdens de wedstrijd, want ik weet dat je me kan verslaan. Ja, dan denk je wel van wauw. Oké, misschien hoor ik er wel een beetje bij. Zeker. Ja, maar dat kan je bijna niet beseffen. Nee. Ik voel me nog steeds een klein kind dat gewoon leuk vindt om kogel te stoten. Maar dat ik echt bij de wereldtop hoor, dat duurt nog wel even. Ja. En je zei, er is gescoord. We zijn benieuwd. Wie was het, Chris? Het is weer Edwardsen met een acrobatisch hoogstandje om het doelpunt te vieren. Een koprol in de lucht. Een uitbraak van de Go Ahead Eagles op het moment dat Emmen gevaarlijk aandrong. De snelle omschakeling via de rechterflank. Bal komt bij Edwardsen. En met een stuit volleert hij hem in het doel. Uiteindelijk is het Go Ahead Eagles dat dus de voorsprong verdubbelt. En dat doet het ongeveer op een uur spelen. Go Ahead Eagles aan de leiding. 2-0 tegen FC Emmen. Jessica Schilder, je weet pas dat je echt bij de groten der kogelstootsers hoort als je in die geschiedenisboekje staat, waar we het net over hebben. Maar er is ook nog een heel ander iets waar je dat dan kan afmeten. Namelijk als je een quizvraag wordt in een tv-quiz. Oh jee. Heb je dat wel eens gezien? Nee. Dan ga ik je nou eens laten horen wat je nog niet gehoord hebt. Sport, kijk even. Dit is Jessica Schilder. Ze won brons op het afgelopen WK Indoor Atletiek in Belgrado. Maar in welke discipline? Ik noem 1 of meer Nederlandse sporters. In welke sport wonnen zij EK goud? Jessica Schilder. Kogelstoten. Jessica Schilder, kogelstoten. Jessica Schilder is een kogelstootster. Dat zou je er hebben. Hoeveel heeft u er goed, meneer Donks? 2. Hoeveel heeft u er goed, meneer Rozen? 3. Stop de tijd. Ja, het zijn fragmenten uit Met het mes op tafel en Per seconde wijzer. Kijk eens aan. Ja, leuk. Dit had je nog niet gehoord? Nee, dit is niet iemand die jou geappt had van je bent een quizvraag, Jessica? Ja, er is wel iets voorbij gekomen. Maar ik denk, dat zal wel op de radio zijn geweest of zo. Maar ik wist niet dat het echt op tv was geweest. Vind je het leuk om te horen? Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Want je bent natuurlijk een heleboel dagen aan het trainen. Mm-hmm. Met 4 kilo elke keer. Ook wel eens met 6. Ook wel eens met 6 om je sterker te maken? Ja. Ja. Dus elke keer stoot jij, bam, die kogel. Na zo'n training, met dus ook soms 6 kilo. Ben je dan niet helemaal kapot eigenlijk? Dat ben ik ook. En dat is, ja, dat kan best wel heftig zijn, omdat ik iets van 10 keer per week train. Dus als je dan zo'n training hebt gehad, dan weet je dat er in de middag nog zo'n training op programma staat. Maar ik heb een heel goed team om me heen. Hele leuke collega's die met een grapje en een lachje, dat je dan wel echt door die trainingen heen kan komen. Maar als ik alleen zou trainen, zou dat al een stuk lastiger zijn geweest. En wat bedoel je dan met een grapje en een lachje? Want dat maakt dat het gewoon iets minder zwaar voelt. Ja, als je continu aan het lachen bent, dan gaat het serieuze gaat er even af. De verzuring neemt wat af, omdat je gewoon even ontspannen bent. Die gedachten zijn even ergens anders. En dat helpt enorm tijdens de training. Ja. Nou hebben we natuurlijk net benoemd de dingen die dit jaar waanzinnig goed gingen. Maar je allerlaatste optreden was in de Diamond League finale. Mm-hmm. Zürich. Ja, klopt. Ja. En daar ging het dan minder goed. Ja. Kan je dan analyseren daarna waarom dat zo is? Hoe dat dan komt? Ja, dat was van tevoren wisten we al van het wordt een beetje lastig om nu nog te presteren. Het lichaam was echt uitgeput. Je krijgt mede-collega's hadden ook overal pijntjes. Dus je dacht van ja, dit wordt gewoon een wedstrijd waarvan we denken van wie kan het beste door de pijn heen stoten. En op dat moment was ik niet op mijn sterkste. Maar ik was heel blij dat het niet al was gebeurd op de EK. En nu had de nummer 2 van de EK had mij wel verslagen. Maar ik denk, prima. Ik heb mijn Europese titel. Ik heb mijn plak binnen. Ja, je mag dit hebben, prima. Maar je zegt, je was eigenlijk te moe van die WK's en die EK. Ja, het was een zwaar jaar geweest. Er is natuurlijk veel gebeurd. Als je al 3 medailles op zak hebt, dan denk je van, prima. Ja. Je zei net, het voelt een beetje als een soort groep vriendinnen. Ja. Hè? Nu je meedoet met de grote. Ja. Is dat ook letterlijk zo? Zijn jullie heel lief voor elkaar? Ja. Terwijl jullie eigenlijk concurrenten zijn? Ja, het is. Ik dacht in eerste instantie dat het heel normaal was. Maar ik hoorde van andere collega's binnen andere sporten, zoals discuswerpen en weet ik veel allemaal, dat het eigenlijk niet zo gaat als bij ons. We maken veel grapjes onderling. We zijn mekaars concurrenten, maar het voelt niet zo. Maar is dat ook echt zo? Want je bent elkaars concurrenten. Zij willen natuurlijk ook winnen. Ja, snap ik. En we maken ook wel eens grapjes van je mag niet met mijn kogel stoten of dat soort dingen. Dus er ligt wel wat spanning, maar dat gaat op een leuke manier. En dat gaat op een ontspannen manier en niet op een gemene manier. Nee. Mag iemand met jouw kogel stoten? Zeker, maar omdat ik een kleine kogel heb, wil niemand met mijn kogel stoten. Dat is tactiek. Ja, want iedereen heeft grotere handen dan jij. Hiervoor heb ik ook met grotere kogels gestoten. En daar kan ik ook gewoon ver mee stoten. Maar ja, het ligt gewoon beter die kogel. En het heeft natuurlijk emotionele waarde, dus dan wil je daar gewoon mee stoten. Jij bent in die zin een beetje een trendsetter, begrijp ik, binnen het vrouwenkogelstoten. Omdat jij die draaitechniek hebt eigen gemaakt een aantal jaar geleden. Wat eigenlijk vooral bij mannen het geval is. Ja. En dat is blijkbaar, want je maakt dus een draai van anderhalve draai, denk ik, ongeveer, voordat je dus stoot. Ja. En dat vergt enorme souplesse. En dat daardoor kunnen een heleboel mensen die dus zwaarder zijn dan jij dat niet. Ze kunnen het wel, maar ik ga veel sneller door de ring heen. Dus mijn stoot, dat gaat stukken sneller dan iemand die wat groter en wat zwaarder is. Maar ze hebben dan wel weer het voordeel dat zij hun gewicht achter de kogel kunnen zetten. En dat kan ik nog niet. Dus als je zwaar bent en je kan de snelheid van iemand hebben of krijgen die een stuk lichter is, ja, dan ga je echt verstoten. En zeg je daarmee, daarvoor moet ik ook nog zwaarder worden zelf? Ja, absoluut. Ik moet zeker nog, zeker nu ik vakantie heb, dan wil ik nog wel eens afvallen. Dus dat moet er echt de komende winter bij. En hoe doe je dat dan? Nou, ik probeer echt met man en macht alles in mond stop wat in mijn buurt komt. Dit hoor je ook niet vaak, hè? Ja, sorry. Ja, het is echt de laatste tijd denk ik van, als ik maar eet, maakt niet zoveel meer. Maar wat dan? Momenteel zit ik op chocoladedieet, maar dat komt omdat ik nu vakantie heb. Ja. Maar straks wordt het weer proteïne, pannenkoeken, shakes, eiwit, shakes, van alles en nog wat. Maar ook in de categorie, ik ga gewoon 3 keer pizza, patat, weet nee, ik? Nee. Dat, okay. mag nu, want als ik het niet doe, dan val ik nog meer af. Maar van de winter, dan gaat al het vet, gaat wel. De enige vet die ik dan nog eet, zit in avocado's. Ja, gezonde vetten. Ja. Precies, en vis. Want eigenlijk moet je vooral heel veel koolhydraten en eiwitten tot je nemen. Ja, en bij mij is het dan ook dat ik heel veel calorieën moet eten. Dus die 3 en dan moet ik aankomen. Het wordt even een tour, maar het gaat lukken. Ja, dat is wel de omgekeerde wereld. Hè? Een heleboel mensen staan natuurlijk op de weegschaal om te kijken of ze zijn afgevallen. En jij bent blij als er een paar kilo bij is. Ja, absoluut. En dat is misschien even zwaar, ik weet het niet precies. Maar dat kan net zo zwaar zijn als iemand die wil afvallen. Omdat je op die weegschaal staat en denk je, oh, ik ben 1 kilo aangekomen. En de dag erna is dat weer eraf, omdat je zwaar traint of wat dan ook. En dat is gewoon heel frustrerend. Ja, want is het wel eens zo dat je echt tegen heug en meug... Ja. Wat een rot gevoel. Het is het ook. En zeker als je geen honger hebt en dat je denkt van, ik wil niet meer. Of dat je denkt van, ik wil nu een reep chocola in plaats van die eiwitshake. Ja, het moet gewoon, klaar. En dan doe je het. Laten we eens even een paar jaar terug in de tijd gaan. Als 13-jarige word je al kampioen bij de junioren. En later in 2020 doe je dan toch ook mee aan het volwassen Nederlands kampioenschap. En daar word je winnaar van het toernooi. En het betekent jouw allereerste gouden plak. Bij het kogelstoten wordt de 12-voudig nationaal kampioene Melissa Boekelman onttroond. Dit is de laatste kans om Jessica Schilder van het goud af te houden. Ze geeft alles. Is dan slordig en de kogel belandt naast de sector. En dat betekent dat deze Jessica Schilder kampioen is. Maar ze wil meer. Ze wil over de 18 meter. Dit is een geweldige uithaal. En dan is de ontlading compleet. Jessica Schilder wordt met een topafstand van 18,27 meter nationaal kampioen bij het kogelstoten. Ja, de eerste keer goud. Ik bedoel, dat is wel natuurlijk een markeerpunt in je carrière natuurlijk. Ja, absoluut. Ik was heel blij dat het lukte. En ook met een mooie 18 meter stoot. En die ontlading. Ja. Ja, als ik nu terugdenk, dan denk ik van, ik stoot nu bijna 2 meter verder. Kon wat minder. Maar ja, hoort er gewoon bij. Een prachtige emotie. Had je zelf totaal niet verwacht, toch? Dat je zo snel al over die 20 meter zou gooien? Nee. Ik had gehoopt van 19, want het nationaal record stond 18,97 uit mijn hoofd. En dat ik nu al 20 stoot, dat is gewoon heel mooi. Maar waar komen we uit, denk je? Of jij? Als de technologie zich zo voordoet zoals de afgelopen jaren. En als de ontwikkeling die ik met mijn trainer in mijn hoofd heb, kan worden doorgezet, dan wil ik heel graag uiteindelijk 21 meter gaan stoten. Is dat ooit... Maar het wereldrecord staat 22,50 meter. Moet ik erbij zeggen dat het wel in de tijd van doping was. Ja, precies. Dus dat is nogal relevant natuurlijk. Dat is een beetje dubbel. En zeker omdat het natuurlijk een krachtsport is, heeft het heel veel invloed. Maar dat is wel de afstanden waar we nu clean naartoe willen. En als ik daar onderdeel van kan zijn van dat proces, dat zou heel mooi zijn. Want je noemt ook de technologie. Op wat voor manier is de technologie relevant? Ik ben vorig jaar naar Papendal verhuisd en daar hebben ze allemaal dingetjes dat ik denk van, hier heb ik nog nooit bij stilgestaan. De snelheid van een kogel meten, de hoek van de kogel meten. Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die heel grote impact kunnen hebben. We zijn nu met kogels aan het stoten van 3,75 kilo. En we willen met kogels van 4,25 gaan stoten. Ja, dat zijn, dat ik denk van, hier had ik vorig jaar echt niet bij stilgestaan. Dat zo'n grote impact kan hebben. En gewoon heel veel analyseren. En wat heb jij dan bijvoorbeeld over je eigen stootmethode, behalve dan die draaitechniek, geleerd wat je nu de laatste keer anders hebt gedaan? Dat ik veel meer op gevoel moet gaan stoten. Ik wilde heel graag op kracht stoten. Ik dacht van, hij moet verder, ik moet sterk. Maar er gaat zoveel souplesse in zitten dat ik denk van, ik moet gewoon lekker ontspannen en vooral plezier houden. En doordat ik indoor stoot op Papendal, dan stoot tegen een net en dan zie je niet waar de kogel belandt, op welke afstand. En dat heeft gewoon heel veel bijgedragen aan het feit dat ik denk van, lekker ontspannen stoten in plaats van echt rammen met dat ding. Ja, en dat gevoel, dat is interessant, want dat is gevoel. Ja, dat is heel moeilijk. En zeker als ik als mijn trainer zegt, hoe voelt het? Ik heb geen idee. Voelt goed. Ja, dat is heel lastig soms. Uiteindelijk went dat. En dan weten we gewoon van, dit zijn de cues. En zo gaan we het doen. Ja. Die medailles die je meegenomen hebt naar die kamer in Papendal, hangen die aan de muur? Tot vorig jaar ja, toen kon dat nog wel aardig in mijn kast. Maar nu wordt mijn kast een beetje vol. Dus ik moet eigenlijk even een nieuw plekje vinden. Ze liggen nu een beetje verspreid over mijn nachtkastje. Maar dat moet wel even... Ja, dat kan toch niet? Nee, dat kan ook niet. Dus, maar ik wil ze ook niet op de muur ophangen. Want ik ben veel te bang dat het valt of wat dan ook. Dus ik moet even een oplossing verzinnen. Maar komt wel goed. Zijn er nog kansen geweest in Deventer, Chris? Nee, het is wel Go Ahead Eagles dat domineert. FC Emmen, nou ja, goed, we moeten nog heel lang voetballen hoor. We zitten in minuut 69. 2-0 is de voorsprong voor Go Ahead Eagles. Maar FC Emmen lijkt zich er een beetje bij neer te hebben gelegd. Het houdt de bal maar moeilijk in de ploeg. Komt niet echt tot aanvallen. Net een soort voorzet op goed geluk richting Richairo Sivkovic, de spits van de Drenten. Maar die kwam met de hand aan en uiteindelijk ging de bal ook over de achterlijn. Dus dat was gewoon een doeltrap voor Go Ahead Eagles. Dat nog best wel wil, maar dat deze voorsprong koestert. Want ja, het begin van de Eredivisie was nou niet echt erg prettig verlopen voor de Deventernaren. Oké, ze moesten tegen Feyenoord, AZ, PSV. Werd allemaal van verloren vorige week. Dus de eerste zege. En nu eindelijk voor het eerst thuis op een ogende voorsprong die comfortabel oogt. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dat is heel wat waard. Helemaal voor René Haken. Die eigenlijk steeds meer spelers ziet terugkomen. Want ook best wel veel blessuregevallen aan de kant van Go Ahead Eagles. Wedstrijd ligt nu even stil. Publiek is ondanks het weer uitermate tevreden. Zit te genieten van een Go Ahead Eagles dat op een voorsprong staat. Dat gewoon de beter is. En FC Emmen, de zoektocht naar een winnende formatie. Ja, die duurt nog voort. Want één keer is het maar gelukt bij de Drenthe. Maar het is voorlopig heel, heel, heel matig wat FC Emmen voorlopig laat zien in Deventer. Minuut 70 is ingegaan en de stand op het scorebord in Adelaarshorst is 2-0 in het voordeel van Go Ahead Eagles. Kogelstootse Jessica Schilder. We hebben in dit programma een rubriek waarin iemand een mooie boodschap voor jou heeft ingesproken en dat noemen wij de brief. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, hey, Mr. Postman. Voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hoi Jessica. Ik ben onwijs trots op wat jij hebt neergezet dit jaar. Het is zo'n bijzonder jaar voor je geweest. Een jaar waarin je 3 internationale medailles hebt gehaald in 3 internationale kampioenschappen. En dat in een jaar waarin je eigenlijk pas net doorbreekt. En ook nog eens iedere keer een Nederlands record verbeterde. Maar wat ik ook heel erg leuk vond om te zien, dat in het begin van het seizoen je nog heel erg blij was dat je een Diamond League wedstrijd binnenkwam. Dat sprak niet vanzelf. Terwijl later in het seizoen de Diamond League wedstrijden om jou vroegen. Zo zie je hoe snel het kan gaan. Maar wat ik nu heel erg fijn voor je zou vinden, als je even lekker kan bijkomen, goed kan herstellen van dit seizoen en vooral kan genieten van wat je allemaal bereikt hebt. Tot snel. Tellen van Lange. Ja, 11 Lange, zelfwinnaar van het Olympisch goud op de Spelen van Barcelona in 92 was dat. Leuk om te horen, toch? Ja, prachtig. Het was heel lief. Kennen jullie elkaar? Ja, ze komt ook naar Diamond Leagues. Dus ik heb er ook in Zürich gesproken. En heel leuk. Ja, want laten we eens even over de Olympische Spelen hebben. 2024. Ja. Parijs. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk Spelen geweest in Tokio. Die waren niet succesvol. Heb je daar lang last van gehad eigenlijk? Ja, best wel. Door het feit dat ik nog wat oude coronacellen in mijn lijf had, bleef ik positief testen. En toen was tot een uur van tevoren was pas zeker dat ik echt mocht starten aan de Olympische Spelen. Een uur? Ja. Jeetje wat aan relaxen. Ja, we moesten 3 uur van tevoren volgens mij nog testen. En ja, geen bericht is goed bericht. Maar ik had liever dat ze gewoon zeggen van ja, het is prima. En dan weet je het zeker. Maar ik zat in de callroom en ik dacht, ga ik nu echt het veld op of word ik er nog uitgepikt? Ja, niet echt lekkere voorbereidingen. Nee, daarom. En je bent natuurlijk, ik was enorm onervaren. Dus dat soort dingen spelen ook mee. Dat gaat niet gebeuren in Parijs. Dan sta ik er wat zelfverzekerder. En als je zegt onervaren, heeft dat dan ook heel erg specifiek met de Spelen te maken? Dat je nu denkt, ja, daar ben ik alles een keertje geweest. Weliswaar natuurlijk in Tokio en wordt het volgende keer in Parijs. Maar dat je een beetje die omgeving kent, de gang van zaken. Ja, absoluut. Gaat dat uitmaken? Ik ken natuurlijk nu de meiden die in het circuit meedoen. En hiervoor kon ik ze alleen maar omdat ik ze op Instagram volgde en ik gewoon enorm tegen hun opkeek. Ja. Dus dan denk ik, wauw, ik sta in ene tegen haar te stoten. Ja. Ik moet in ene winnen van haar. Nu volgen ze jou op Instagram, denk ik. Ja, precies. Is dat ook zo? Ja, we volgen elkaar op Instagram. Nu is het anders. En dan ga je ook even een praatje maken tijdens de wedstrijd. En in Tokio was ik zo enorm gespannen dat ik echt dacht van, ik sta hier tussen mijn idolen, dat ik bijna vergat wat ik moest doen. En dat is wel echt niet gaan gebeuren in Parijs. Nee. Dan gaan we meedoen. Ga je naar goud winnen? Ik denk dat we ondertussen dan dat ik wel aardig richting de 21 meter moet stoten. omdat het niveau echt aan het stijgen is. Maar ja, het voordeel is dat het natuurlijk vrij dichtbij is voor ons. Dus geen jetlag en dat soort dingen. Maar we zullen het zien. Niks is zeker. Deel 2 van Ron. De Media Week Awards Radio. We zijn toe aan de radio, Ron. Ja, het eerste uur hadden we deel 1 en nu inderdaad de radio. Ik ga altijd op zoek naar het radiomoment van de week via opvallende radiomomenten en bloopers. En mensen kunnen mij tippen via perstribune@omroepmax.nl. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Luister jij eigenlijk nog wel eens naar de ouderwetse radio, Jessica? Want je vertelde muziek, dat gebruik je om een beetje opgepept te worden. Maar echt een ouderwetse radiozender aanzetten, doe je dat nog wel eens? Nee. Nee? Helaas niet. Oké. Okay. Nou, ook niet als je in de auto zit, eventjes... Nee, dan heb ik meestal 538 aan of zo. Nou, dat is ook radio. Ja, maar niet de podcast of wat dan ook. Nee, maar goed, dat is ook radio. Ja. Ja. Wat gebeurde er allemaal op de radio deze week? Nou, steeds meer mensen die denken na over de tijd die ze aan het douchen zijn. Margreet, wij hadden het voor de uitzending ook over hoe lang sta je eigenlijk tegenwoordig onder de douche. Daar denken we steeds meer over na, vanwege die gestegen energiekosten natuurlijk. Jij ook, Jessica? Ja, absoluut. Ja? Hoeveel minuten sta jij onder de douche? Te lang. Te lang? Ja. Nou ja, Radio Veronica die haakte daarop in en organiseerde daarom deze week het NK Kort Douchen. Kandidaten die moeten de douche stopzetten zo dicht mogelijk bij de 1 minuut. Maar doucht een kandidaat langer dan 60 seconden, dan worden ze gedisqualificeerd. Nou, simpel zou je zeggen, maar sommige kandidaten vonden dat nog best lastig. Wie staat er op dit moment bij jou? Nou, naast mij staat Jeremy. Knal de douche aan en dan gaan we beginnen. 3, 2, 1 en de stopwatch gaat aan. Douche ook, denk ik. Oh ja. Maar het is koud. Hebben jullie de rekening niet betaald, jongens? Ja, dat is de kelder. Wat is voor jou die ideale temperatuur om te douchen? Graadje op 38. Doorspoelen. Je weet ook dat het idee is dat je rond een minuut stilzet, hè? Ja. Ik denk dus dat ik ga hem je uitzetten. Ik denk dat hij er ver overheen is, Bas. Maar ik heb geen stopwatch mee laten lopen. Ik heb gestopwatch. 1 minuut, 33 ja. En 80 seconden. Ja, dat is wel te lang. Nou, in ieder geval gratis gedoucht. Het schijnt dat sommige kandidaten uren onder de douche bij Radio Veronica hebben gestaan. En dus radiozender is nu zo'n beetje failliet. Ja, het wordt steeds duurder, hè? Ja, daar zijn we mee bezig. Ja, of het spel nou heel milieubewust is, vraag ik me af. Want de hoofdprijs, let op, was 1 miljoen liter water. Wat denk je wat dat kost? 1 miljoen liter water? Jeetje, Ron, nou overvraag je me. Weet jij dat? Je hebt geen idee. Nee. €1400 ongeveer. Je schamelprijsje, maar goed. Voor een commerciële zender. Okay. Ga door. Ja, absoluut. Nou, radiobloopers Simone Wijmans die verving deze week Astrid Kersenboom bij het Radio 1 Journaal. En Simone doet dat heel kundig, maar soms gaat ze net iets te snel in de uitzending. Het winnende doelpunt voor Liverpool. Het weer. Ik heb nog een weer. Ja, in de zuidelijke helft van het land regent het. Nou, kan een keer gebeuren. Of twee keer, want een uur later... Ook koning Charles III is daarbij. Hoe verloopt de ochtendspits, Tim Schaap? Niet eerst even uit weer. Oh, je hebt helemaal gelijk. Nee, maar ik heb jij nou toch aan de lijn. Ja, maar ook bij de mensen die Simone deze week in het Radio 1 Journaal aan de telefoon had, ging het niet helemaal van een leien dakje. Deze generaal verdient eigenlijk toch ook al een standbeeld, omdat hij ook symbool staat voor de leidersweg van het Poolse volk. En met name van de Poolse militairen. Ik hoor allerlei rare geluidjes. Ik weet niet wat daar gebeurt. Ja, ik heb alles uitgeschakeld, maar er komt toch iets vervelends binnen. Maar goed, ben ik er nog? Een beetje een Star Trek gevoel bij die geluidjes. DJ Timur Perlin die begon deze week met een nieuw radioprogramma. Maar wel gewoon voor de hem oude en vertrouwde 3FM Studio. Maar dat ene knopje, dat was bij hem blijkbaar nog niet zo bekend. Alleen deze week. Hallo. Knaks, 2 blikken voor 3,50. Hallo, wat gebeurt er? Heel extra. Ik heb denk ik mogelijk op een keer de knop gedrukt. Kunnen we ook stoppen? Andijvie, 1+1 gratis. Ik heb ongelukkig het reclameblok ingestart. Ja. Gewoon tijdens een plaat. Ongelooflijk. Het culinaire programma Mangiare van Petra Possel... dat moet volgend jaar waarschijnlijk verdwijnen van Radio 1. En dat is eigenlijk best gek, want ja, het is toch een ontzettend goede combinatie, hè? Eten en radio. Nou, het ziet er heel lekker uit. Het ruikt ook goed. Het is eigenlijk een chique, verantwoorde versie van kipnuggets. Mag ik het zo zeggen? In een taco. Ja hoor, ja. Dat vind ik, ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ja. Is iemand die niet de mond vol heeft? Dat zie je even... Ja, zal ik wat zeggen? Ja. Ik weet alleen niet wat. Dat vind je leuk, hè, ja, Margeet? Super geestig. Ja. Op 3FM maken Rob Jansen en Wijnand Speelman vanaf deze week de ochtendshow. En Liedeke de Vries, dat is hun sidekick. Alleen voelt zij zich soms een beetje gepest door haar collega's. En als ze erover klaagt, dan schiet de iPhone-stem Siri opeens te hulp. Nou ja, te hulp. Ik wil graag melden dat ik het heel vervelend vind dat jullie niet rekening houden met mijn gevoel. Ik kan je daarmee niet helpen. Als je het niet verstond, sorry, ik kan je daarmee niet helpen, zegt Siri. Nou goed. Ook nieuw op 3FM is Eddy Keur. En hij presenteert daar nu een vrijdagmiddagshow. En elke week schuift er dan een andere 3FM-DJ aan bij hem in het programma. Maar Eddy kent zijn nieuwe collega nog niet echt goed. Daar zit hij, jongens. Applaus voor Timo! Het is Timoer. Timoer. Timoer. Ik zat gisteren naar te luisteren, Eddy, en toen hoorde ik ook al de namen van je collega's ook allemaal, ja, allemaal verkeerd. Ik heb daar fragmentjes van. Doe ik allemaal expres. Voor een aantal weken geleden hoorde je hier in deze rubriek dat de Q-Music-dj's Bram Krikke en Tom van der Weert een knopje in hun studio stuk hadden gemaakt. Nou, het knopje doet het weer, maar nu is er weer iets anders weg. Meld je even aan, stuur even het woord koffer in de Q-Music-app. Ik herhaal. Koffer! Speciaal aan. Wat is dat nou? Dat de voetbal nog aan staat. Oh, de voetbal staat ook onder dit schuifje. Koffer! Nee, nu heb je hem niet. Ja, de gam is een stuk. Doe eens. Wil je hem echt even erbij hebben? Ja? Dan moet ik even de gam opzoeken, hoor. Uit het grote... Dus gam. Dit duurt echt veel te lang. Nee, ja, laat maar, joh. Nee, het hoeft al niet meer. Wat een drukte. En bij Jeroen van Inkel op NPO Radio 2 is een bioloog te gast. En die heeft een slang op sterk water meegenomen in een glazen pot. Jeroen heeft alleen één belangrijk detail ervan niet helemaal door. Dit is de zwarte mamba. Ja. Een gigantische gifslang. Hij houdt in zijn hand een pot en daar zit een bepaalde vloeistof. Ik neem aan water. Alcohol. Ja. Het is gewoon een alcoholist, die zwarte mamba. Ja. Oh, dat is helemaal gevaarlijk. Alcohol zit erin. Maar in real life is het toch lastig voor ze om alcohol te vinden? Of hangen ze in bars rond, de zwarte mamba's? Over bar heb ik ze nooit, nooit gehoord. Nee, maar hoe vinden ze alcohol, zeg maar, in het dagelijks leven? Jij hebt ze hier in alcohol gestopt, dus daar zitten ze graag in, blijkbaar. Maar het zijn dood, hè, die slangen. Zijn oh, niet oh ja, meer. Deze waren dood. Oh ja, mijn fout, ja, sorry. Nee, prima. Ja, ik zie ook je hand voor je ogen slaan, Jessica. Ja, soms is een DJ niet helemaal wakker. Kan iedereen overkomen. Dan het radiomoment van de week. Ja, je hoorde het net al, een paar fragmenten van 3FM. Het was een belangrijke week voor die zender, want ze bungelen al een paar jaar onderaan de luistercijferlijstjes. Afgelopen maandag startte dus die nieuwe programma met een aantal nieuwe DJ's, een aantal bekende DJ's op nieuwe plekken en een nieuwe vormgeving. Nou, ik heb even wat dingen achter elkaar gezet. Ja, na ruim 20 jaar is onder andere dus Eddy Keur weer terug op 3FM. Het radiomoment van de week. Hey. Dit is 3FM. Goedemorgen, Wijnand. Goedemorgen, Rob. Goedemorgen, Liedeke. Goedemorgen. 12 september is begonnen. Rob en Wijnand en de ochtendshow, gefeliciteerd. Ja, jongen. Goedemorgen. Eddy Keur. 3FM. Vrienden van 3FM, daar zijn we dan met de nieuwe programmering die afgelopen maandag natuurlijk al begonnen is. De vormgeving, nieuwe collega's, die worden gefaseerd ingevoerd omdat er nog contracten liepen, onder andere Barend van Delen. Maar goed, de collega's die er waren, hebben inmiddels gelukkig al een mooie plek gevonden. Het waren zeer capabele mensen, maar we willen het geluid een beetje anders. Ja, en dan betekent dus dat de een plek maakt voor de ander. Dat heb ik in het verleden zelf ook meegemaakt. Dus het hoort er een beetje bij. Alle succes voor hen. Ja, Jessica, jij bent toch wel een beetje de doelgroep. Je luistert af en toe 538. Ga je 3FM een keer een kans geven, denk je? Als je het zo hoort? Nee? Ik hou bij 538. Ik zet er een streep door. Nou, de nieuwe Mediaweek is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, Jessica Schilder, kogelstootster. De rustige deel van de zondag is begonnen. Lekker met een dekentje op de bank. Kopje thee erbij. Netflix. Netflixje. Helemaal Jij gaat helemaal relaxen. Helemaal ontspannen. En enorm heel veel succes met je voorbereidingen. Dank jullie wel. En leuk dat je er was. Graag gedaan. Hier gaan Henry en Hugo op deze Super Sunday verder met Langs de Lijn. Wat mij betreft nog een hele fijne zondag. Dag! De Perstribune. Een programma van Max.